وکړو سورۃ طه پسې انزول کې پس د سورۃ ابراهیم نه دی مناسبت مخ کې سره یو داده چې مخ کې شجاعت ذکر شو د موسی علی السلام نزی کې د ټولو انبیایو شان ذکر کوي ولذو انبیایو زم داو چې الته کې ابتلا و امتحانو انبیایو باندې موسی علی السلام آدم علی السلام دلته کې عجز ذکر کوي داغي انبیایو عجز دریم داو چې الته نفی شفاعت قهری چې ذکر شو لا تنفع الشفاعت او دلته نفی اتخاذ الولد چې نازولی منی سه نشي کولې سه کولې نشي نو سلین سه سلورم داو چې هلته قران ته تذکر ویلو پاول کې چې لا تذکرۃ لمن یخشا سورۃ انبیاء کې با نهی کوي د غفلت نه پلی تذکرہ دا غشی دے کنا چی غفلت دزان نا لری کنو علبا تذکرہ حاصلی کنا او پین زمداؤ چل تکی دا قیامت ذکرو کن ایس الون کان الجبال واقعات ذکر کن ندلتوی اقتربا بیرنیز دیشو قرب قیامت ذکر کن پګم دا او چل تکي قران ته ذکر وي کنه چې من اعرضان ذکري سوسو زلوي فقد اتينا كمل لذنا ذکر اذو نزل تبع اتزل دا غي ذکر کوي سوره انبیاء کې ذکر د سوره تذکرام وي قوم دا او چل ته تسلي ذکر کوي پیغمبر ته جمان ذلنا علیک القرآن لتشقا سورۃ انبیاء کې شبہات دي ډیرو په یو ځای کې پنځه شپږ شبہات پیغمبر هاوتم داو چلته کې عجز د انبیاء او دلته عجز د ملائکه ذکر کوي سورۃ انبیاء کې نحم داو چه زجر پیاراز دا قرآن سر بیان شکن من آرزان ذکری فضل تا داغی سبب بیانی چه دا آراز خلق ولی کئی دا دا غفلت تا وجنا دی وجنا حلت امویلو ان ساعت آتیتن اکادو اخفیها بصورت انبیاء کی داغی قرب بیانی چه اقترب للناس اغه ذکر چې قران ته ویلې په دې آیاتونو کې په دویم آیات کې ما آیاتی من ذکرن الرب بیا ومه آیات کې فاسالو اهل الذکر بیا لسمه آیات کې لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم بیا سلی رشتم کې هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی بیا چتیس پک درشم کی و هم بی ذکر الرحمن هم کافرون بیا بیالیس کی چو ذکر للمتقین بل من ذکر رب معرضون اور تالیس کی و ذکر للمتقین او پچاس کی وی وازا ذکر مبارکن انزلنا اخری ناتدلا پاکی قرآن تا ذکر ویلی دی ذکر دیتا شیخ الاسلام نے تیوی سورت و تذکرہ و تاوی سورت کی دوی سیدی پچاس آیت پوری اولیسا او دو پچاس نا پلا دویما تر آخرہ پوری دیولی سکی پنزلس آیتونو کی تخویف او زجر او د غفلت ذکر شپاک زلا او شبهات پر رسالت باندې داغي جوابونه او تخویف دنیاوی د قومونو هلاکت بیا د شپارسم ناپلا دیرشم پوری زجر د پاره د مشرکین او داغي شرکیات اتخاذ الولد اتخاذ حداسي ترغیب قران ته او مطالبه د دین د دلیل بیا دیرشم نا پلا دریم باب اخری تر 50 پورې او دې کې دلایل عقلی دی ډېر عقلی دلایل په مسله باندې هغه پسې بیا زجر د پاره د مشرکینو بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نقلی دلیل دو کتابونو د موسی علیه السلام نا دی اولی سکی دا دری بابونه دو ادوی میسا تر اخره پوری دا 50 نا دا انبیاء و ذکر نقلی دلائل و مسئلہ بانی دا انبیاء علیه صلی اللہ علیه وسلم نا صورت ممتاز دے پا کسرت دا ذکر دا انبیاءو او پا تذکری دا قرآن سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نزدیش خلق تا حساب کتاب ددی فهم فی غفلت معرضون او دی پا غفلت کی دی مخ اڑون کی دا قرآن نا کما یاتی من ذکر من رب محدث ندر آغل دی خلق تا سبیان دخپل ربنا نوے او تازہ پا نزول کی محدثین دا معنا نه د چې معتزلوی چې قرآن مخلوق دی او دا ځان لپاره دلیل نیسی د قرآن نه وګوره محدث په نزول کې دی الا استمعوه مگر دی خاورې دل دی کتاب د الله فهم یلعبون ولیکن مشغول دی په خپل دنیا کې او ریدل په طریقې د تدبر سره نشو کنه ځکه هم یې لاګون په داسې حال کې چې دنیا سره محبت ته هغه سره ډیر زړه لا ګول دی رضا او ریدل فائدمن نه کنه بلکې قرطبی وی چې استمعون القرآن مستهزئین ټوکر پورې کوي معرضه قلوبهم متشاغله عن التامل دا ورې ذلخا يلعبون معناه وکړه لايه قلوبهم غافل ذي زړه نه لائیتن قلوبهم غافل دی زرن دی عن التفاهم تامان قرطبی ہوئی درزی غفلت سے کرتا واسر النجو الذین ظلمون او پټاو ساتل او پټکړه جرګه کسانو چې ظالمان دي حبيبي هل هاذا چې نه دي دا بنده دا پیغمبر الا بشر مثلكم مرګ ورته استاد پشان افتاتو نصحرا يخلقوا تاسرات لکوي جادو ته وان تم تبصرون اخوینه چې دا سحر دی او جادو دی او بیا هم دې ترازه دا دی غفلت سوسو زلی پاکی بیانو که غفلت یو معرضون دعا او یلعبون دری لائیتا قلوبهم سلور او هل هازا الا بشرون بینزو نو دا قرآن دا غفلت اوغی طبیع بیا اطلاق دا ذکر قالا سی ذکر کردو پیغمبر پا حق کی جہال آزائی الا بشرون او سو ذکر کئی پا جمع قال ربی عالم القول ہوئی پیغمبر پا جواب کی چیز مارب خپوئی گی پا خبر اس سمائی والارد کاغا پا آسمان کی او کپزمکا کی وهو السميع العليم هغه الله ورېدون کې دار چا دا خبرې او په دې دار چا په حال باندې یعنی دا جواب د افتاتو نصحرا چې قران ته سحر وي نو الله وینا دا سحر نه دی وکانو یعتقدون الرسول انه من عند الله يعتقدون چې الرسول من عند الله لا يكون الا ملكا پیغمبر والله طرف نه یا فرشتہ راځي او بنده باندې راځي ښا پن کل من يدعي الرساله لابد له من المعجزتين سوک دعوه ده پیغمبره کئی نو معجزه بای ورسر خوچه بشری نو ده معجزه با هم سحر و جادوی ابو حیان وی چیزا کان الرسول من البشری و جا بمعجزتن فهو ساحر و معجزته سحر دیتا منگا معجزه نو آئی وی بل قالوا بل كذاوي ذا قران په حق کې ادغاس واحلام خوبونه دي ګډوډ بل افتراو نه نه خوبونه نه دي بلکې د ځان نه جوړ کړل دي بل هو شاعر نه بلکې د شاعر دي د معترض او د باطل پرس دا حال دې په یو خبره باندې ټینګي کینا تا دا داغا تردد و پریشانی دا کنا خواه خبر اکی نو رد پکی خبر اکی نو رد پکی بل تا دا پار دا رد راضی کنا فلی اتنا بی آیتن راضی شمونتا پا معجزی کما ارسل الاولون سنگت لیگلشیو رنبنو قومنو تا پیغمبران او غیت معجزی راولی نو مونتا دیم راضی ما منت قبلهم من قرية أهلكناها اللهوي إيمان نذرا ولي مخكد دينا يوكلي جغمو هلاك لدي أفهم يؤمنون نذير دير قابل لي شدي وإيمان رولي ها قومنا خوزين بحر حيث يسر داقل وبسويرت بلحاظ سروجتو أغي إيمان رانول أفهم يؤمنون د دینه سو امید نشته چې دی به ایمان راوړي ما وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم دا غد چه هل هذا الا بشرون من خوند لگلی مخکستانا دنیا تا مگر دغسی نارینا چه وحی بام کو لذیتا ملائک نور آگلی خواه فاسألو اهل الذکر تپوسو که دخپل علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کتا دو بخپل نپوئی گئیم نجاہل علاج دغا دی فاسألو امر دی خواه چکم سلے نپوئی گی پیو خبر نخام خواب تپوس کئی نپا عوامو باندے خو فرض دی داغی تقلید خو واجب دی دلتا اموی نحل کے امتیر شیو او دے وسر شرط لگو لے وما جعلنام جسد اللہ یا کلون التعاما کدی داوی چی منگا زکا بندیان پیغمبران نمانو چی دی عرصة محتاج دینو دو منگا دا دی سپرخ نشتا منگا ام خوراک کو دی ام خوراک کئی منگ باندی ام ارزا و مصیبت را پا دی ام رازی منگا سنگا وایو زمون زمیر دا نبر داشت کئی چی منگ دی تا پیغمبران وایو داوی خواه منگ نو گردو لی پیغمبران دا سی بدنونا چاگی دی خوراک نکی تو عام تا دی عجت نرازی نا بلکی خوراک بیکاو مانا دا کئی لیس الکمالو ترک الاکل کما مانا صوفیتو صوفیانم داوی خواه اگی خوراک ندان ساتی وی دا کمال سر منافی دی اوی لیس التقوى فی الاحتراز عن الاکل کما زعما بعض الجهلت قرطبی وی خلق دیتا کمال وی لیفا چی خوراک مکوا و دا مکوا وما کانو خالدین او نو اگی امیشه پا دنیا کی نو دی پیغمبر ممدق حالی خواه دو پار دوام نشته دی خواه او شاسه بوی هذه لطیفتن عجیبتن سنگا انت تنزیح عن الاکل والولد من شؤون اللہ تعالی داو دا اللہ صفات داو دا شان سر لے وهم يجعلونها من شؤون الانبیاء او دی از انبیاء دا شان سر لگی خدای مطلب شکنخا خدای توب مرتبی تے رسی ثم صدقنا هم الوعدا بیا مون رشتیا کلا پیغمبرانو سرا وعدا خپلن فانجینام نزیم خلاص کرل ومن نشاو اغسوک چیزم خوخوا واحلکن المصرفین امونگ نزی پریخی گواری حالا کلیم دی مشرکان خلق لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم او کوئی چیزا کم دین قرآن رواخ لیکن یقینا مونگ نازل کلی تاستا داسی او کتاب او چپاگی کستاسو شهرت او دا صفت تے یو معنی دا پاگی کستاسو عزت تے حرب تاوی قریش تاوی چه قرآن کستاسو عزت تے کستاسو بجبا نازل شو او تاو تین انکار کوئے یو دا معنی جو ایم پی ذکرکم پی دینکم و احکام شرعکم قرطبی ہوئی قرآن کستاسو دین دے گوارے بل پلا مزه او استاد ټول شریعت پکې موجود دي او دریم نازل کوم تاسو ته داسې کتاب او چې په دې کې تاسو بیان دي چې بیان کوي نو قران را واخلې بل کتاب را وانه کړو خپل تاکلون دومره سوچ نه کوي او دویم نازل کوم تاسو ته داسې کتاب او جباوی کې تاسو تعریف دیم. کسو خپل تعریف ګوري نو قران کې بل کتاب کې نشتا. کاغذ خلقت مسله ده چې الله سنه پیدا کړی من ترابن من نطفه من او عزت دې له څنګه درکو ویز قلنا للملائکه تسجدوا چې څه ګوري نو قران کې دی انسان خپل عزت ګوري خپل بی عزتی ګوري هر څه چې کوي نو قران کې دی ور انور خو دروغ دی فلا تعقلون وکم قسمنا من قريه او سمرا مونږ ټوکلي ټوکلي کلو کلی قسم تخویف دنیاوی کانت ظالمتن چی ظالمانو وانشعنا بعدا قومن آخرین او پیدا کلی مونگ پس دینا نور قومنا فلما حسو بأسنا تحلاکت حال خی سنگا لکش کلچی ویلی دا عذاب زمون ازا امنا یرکزون دغا وقت که داغینا تختیدون کیو رکز الخیل ارکز بیرج لک سبانو پاسونو سوار شو سوک پوخانو سوار شو وس بجازونو کی کینی او یزوچ و دا نشخ لاسه تختیدتی نه نوازو شو تلا ترکزو تختیما ورجعو الاما اترفتم پی واپس شن اغی زیونو تام اغی بلدنگونو تام اغی پلازو تام اڈیر خیستا کورونو تام چتازو با گڑیر خوشحال کلشیو اے کنخا پدی کور کے دو سمرا خوشحال رکھا ذکار سبا کیو نوستی نا تخت ولی ومساکنکم اخپل کورونتم لعلکم تسألون چستازو نا تپوسو شی فی ما جرا علیکم چستدر باندی تیر شو دیو دامانا تسألون ما جرا علیکم وعلى اموالكم نو فتجيبون عن علم ومشاهده خو جواب ورکوي ځکه چې په خپل سترګو مولیدنو مدارک وي ښه استهزار پورې کوي ښه یا لعلكم تسالون چې تاسو نه تاسو کلی شي د علت عذاب چې لمن نزل عليكم العذاب دا عذاب ولي راغی تاسو اوریر خخلا پوئے اوریر نیکان وے او لما کفرتم نعم اللہ ولیم دا اللہ دے نعمتنا شکری کولا تاسو تمنگ نویلی لعلکم تسألون تاسو نتا پوسو کلی شخ انورم دا سے مفسرین ذکر کی راش اکین پخپلو زیونو باندی او تا خپل زینو معلوم دي کنه هغه کرسی چې چاپی راګرځي هغه کینه لعلکم تسالون چې عوام راضی او د خپل ضرورتونو حاجتونو مقصدونو ته پوسونه کی چې سیبا زمونږه دا ضرورت ته کتا سو مهرباني وکړه خلق وراتل کنه یا تاسو نه سوالونه وشي د زبرګمیاشتا سوالګری راضی اته سونه سوالونه کینو کینه کنه فا علکم توست قالو ابو غی پا عذاب کی یا ویلنا افسوس دمون لرا انا کننا ظالمین مونږ ظالمانو فا دغه چې غوا په ما زالت تلک دعوام همیشه وا دغه چې غوا اواز ددی چې نا کننا ظالمین انا کننا ظالمین حتا جعلنا حسیدا خامدین ترضی چوم ګرځول زره زره او ساړو حسیدا خامدین دا معنا عذاب یو شکل نه دی تاسو هم شي وی دي چې الله خپل بندیانو ته وی چې ورشه پی ورشه پی نو چې دی په ورل نو هغه چیږي کړی ها او بیا خو اجازت نو کنا نو حسویدن بس سیوف مثل الزرع قرطبی وی دا سیکلو لکا لو چهو که دو پسلو دا سیکلو سرو دا د بندیانو د لاس نه او کله په خپل عذاب سره تخویف دنیاوی دی ته وایي اما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله ای مونږه خو نه دی پیدا کړی اسمان او زمکه او هغه چې په میند دې دواړو کې دي د لوبو د پاره ګورو دې خلق خو ذات نه جوړ کړه چې دا خو الله مونږ له زور خپل میدان جوړ کړی دی کنه چت یې هم ډیر ښایسته دی لوی فرش یې هم ډیر ښایسته دی راډونه هم پکې لګولې دي رڼا کوي د شپې دروازې ته خو مونږ له د لوبو میدان جوړ کړی دی الله وی نه نه نه ما دې د پاره نه جوړ کړی ما میدان سکو او کله وی بدا الله ځان له کور جوړ کړی دی مونږ خدا سي نشو جوړولې وی کنه تا خو الله ځان له جوړ کړی چته مو لا چولې پرشم پکشته دی رڼاګانې هم پکشته دی او بیا واده وکړه یا خدای ته ځان له الله وی نا نا نا لو اردنا نتخذ لهوا الله وی کما اراده کولې لو هغه ستاسو چې خیال لې ان نتخذ لهوا چې وګورم ځان لا سوک بیبي نا وګورم یا ولد لتخذنا من لدنا الله یو ما بزان لا چرته خوښ کړو کنه تاسو ته واړو پته نه و څنګه وستاو ته د الله د ډیرو کارونو پته نشته دي تاسو ته واړو پته نه و کنه تاسو ته ما د واده وی چې دی ګونه می پخ کړی نه تاسو ته ما وی چې له مال سو کو ګره نه زولې ک چرته وی دغه ځای پنجاب کې کوي یک سواد بونیر کی چرته یی کوڅوګه ته معلومی تاسو ته مې نه لنت لتخذنا من لدنا مونږ بلین ولې ځان له خپل طرف نه ان كنا فاعلین یو معنا الک مونږ دا کار کول کنا مونږ نه کو دا کار یا ان بيد ان كنا فاعلین نو مونږ دا کار کوونکی الله عزیز زما د شان سره زس کوما قال النخعي من الحور العين الله وي ما وتاستوي چې مال دا نه زول وګوره دا ډیر خپل توبه توبه د دې دا نه زول دي خپل په خیر او من الحور العين ما وزن لا د جنت کې چتا یا داس نور ډیر خاسته مخلوق کتل یو والله وی زدا کار نکوما رسکوما بل نه نه ما زمکا اسمان د دې لپاره نه دی جوړ کړی بلکې د دې لپاره نقذف بالحق علی الباطل چې زرا ورزوما دې حق لرا د برینا په باطل باندې دنیا کې باطل پیدا شي زورو کی او وی چې زمون څوک مقابله نشي کولای نزو پی ده باری نیو گوله را اخلاسه کم از باطل مثال خود گوله ده کدو ده چه ده باندیو لس کلو شیر اخلاس کنو بیمو بیا ده اسی مثال لباطل ده خواه فید مغوهوم جوب لیکی زخمی ایکی دماغو لو فیضا هو وزائق لگو اخ پس ختم شی بیارو اس نی خواه نو باطل یو گزار غواړي نو سو سنار کی او ایک لوهار کی فیضا هو ظاهر ناسا په ختم شي ولکم الویل مما تصفون او ستاسو د پاره تباہی دا هلاکت دی دا غنا چې تاسو یې بیانوي دا خو ځان هلاکوي چې نازا ولېشتہ کم دی دی بغداد کې دی خدا ډیر دی جوړي او اجمیر شریف کې دي او چې کوم ځای شریف راضي کنه مال ته بدل الله نازولې ښا بغداد شریف اجمیر شریف اسوټا شریف درځي دا پېمال شریف ولکم الویل والله یزانم تباک دا څه کوي ښا ولو من فی السماوات والارض او خاص الله الارض او سو کو چې په اسمانونو کې او په زمکو کې دي ومن عنده او هغه ملائک چې ډیر نږدې دي الله سره په مرتبه کې لا استكبرون عن عبادته اغي لوی نکي الله د عبادتنا ولا استحسرون او استلکیږم نه په عبادت حسر استلیواله یسبحون الليل والنهار پاکی بیانی اللہ لرشپا و رضو لا یفترون اوستو ما نکیگی امنا نو تا دا بدن استلوال رازی او نو دا ذل استلوال و ترازی خواب یسبحون اللیل ملائک یادی چاہو ملائک دی دا اللہ بندگی کی عبادت کی یا مشرکان تاسو اجداد اللہ لون دی حلاک شوئے امیتخذو آلیتم من الارض هم ینشرون زجر دی مشرکین اللہ و مطالبہ آیانی ولی دی خلقو آلیہا پا دی زمکا کی دا سنگا آلیہ دی دا خدای پشان دی هم ینشرون دی بے بیا جواندی کی زکر یو پہ خلق دی او یو نشر دی کنا نوکه دنیا کې دی مونږه پیدا کړی نو بیا به ژوند کې قیامت کې الله خدا کارونه کوي لو کان فی مالیاتن بالفرض کچره پزمک اسمان کې نور خدایان الا الله وبغیر الله نا لفسدتا دا به داسې نه وو دا بنگلی بنگلی شیو زره زره شیو وکا سبحان الله الله پاک دی هغه یوازې دی داغه مقابله کې هیڅ نشته کنه ځکه کار سم دی انتظام صحیح دی زموږه اسمان په خپل حال دی خو برابر بني ادم کې خو مطمئن دی او کبل ور سره وي او هو ناوی خدواله اره یو بزان تخدای وي کنه نبل بیا مانی ځان تخدای وي نو جګړه به جوړ شي وا قرآن ته مانع او توي کنه زکاریو به حق قدرت والو چې کمزوري نو غي له نشي کېده او اتفاق به هم نه راته روغ به هم نه کوله ځکه روغ د اجتمن سړی کار دی یو ويره روغ کوم ځکه کنه ځان ته ساجت پیښ شي کنه وي اسې نه زور ډیر دی خراب نه کی بلوي روغ کومه پیسې په کډيري واخلمه هر یو اجتمن روغا کوي او الله خو اجتمن نه خدای نو روغم نه کوي چې نه کوي نو خامخا به جګړه کوي اته وایي چې هغه جګړه شنو موږ به کم ځایو نه نه فسبحان الله الله پاک دې هغه سره شریک نشتا داغه پاره ولد نشتا رب العرش مالک د عرش دې نو د هر څه مالک شو هغه د هر څه بارش کې پراته دي دسنا پاک دی اما ایسیفون د دې د دې خبرو نه د دې بکواس نه چې دا نه زول دی او دی لا يسأل عما يفعلوا دا الله شان دا دی دا غنه تاسو نشي کولې چې سکه یې نو مخلوق ته ګورو سمره حادثه راځي په دې دنیا کې او بس خلق چې نور څه نه کنه نو په ځانې وسی ځانو ټکی جامې وشلې هغه ها هو جوړ کی په ځان باندې لیکن په خدای سو وسټه دي چې ډیر ستړي شي نو بس وای یاره الله پر دې نشته چې بچاو سو ځین ځان هلاک کې ځان غرق کې ولې دا غنه څوک ته پوس نشي کولې اما یې فال چې هر سکی په هم یسالون د خلکو نه به ته پوس کولې شي ته هر خبری چې دې سکړی دی خان امه تخذو من دوني الیه ایاونی ول دې خلقو بغیر د الله نه نور د خپل حاجتونو ضرورتونو لپاره الیه قل هاتو برهانکم او ایوتا چې دلیل پیش کئ څه توایو نه یری ګما او دلیل پیش کئ او دا زموږ حق دی خان الله دنیا کې هم دلیل غواړي په آخرت کې به هم دلیل غواړي دا خبره ده نو ښا شاسه وی لما رد على عقيده الالوهيه بغير الله رد وکو چې اله نشته دنیا کې استقلالا نو رد دها هنا حلا عقیدت نیابت چه نو مستقل شتا و نو غیر مستقل شتا خلقو باکی جول کلی سوپیو خوا نو رد کی پا عقیدت نیابت بانده چی دیوی چه نا اللہ خو اللہ دے خدای نائب دے کنا خوا او این نائب لابد لہو من سند نو نمگوی چه نائب دے اندس رب اخبر لگئی کنو دیخوی چه دل نیابت چاور کل دے مونږ ته د الله د سخت خوې د دې پر رسید باندې ولی څوک دا وکین ته وته نو یې چرو نو ځکه را دو کچی د الله سره نو څوک مستقل شته او نو غیر مستقل شته ها که زمونږ نه دلیل غواړی نو ځغه هاذا ذکر ممعیه دا قران بیان دا غچا دی چې ما سره دی دا امت و ذکر من قبلیم او دا بیان داغی قومونو ایچ زمان نمخ کیوم دے پاغ زمان کیوم بیانو انسیتو حجب اے بدلو تورات انجیل کی راغلے او پا بل جامع کی او اس پا دی طریقہ راغے دا مان یا دا قرآن حجت تیم دا دی امت دا پاروم و ذکر من قبلی او دا دی نور دا پاروم یہود نسواراتیم نخلاسی لکھا بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکه اکثر خلق حق نه پیژني دا لوی مصیبت ده په هم معرضون رزه کوم حلون کی دي کنه ها دا معنا دلته عمر ای سور احقاب کې به عمر شي او هغه مقولهم دا وکنه چې من جهل شيئا نو آن دهو تیو سره سشه نپی جن دشمنی و سرکی دا خو زمان ده پارا با نقصانی وی دا ده پویی گی نکنه خواب نو دی حق نپی جن نمقابله و سرکی وی دا حق نده وما ارسلنا من قبل کم الرسول تسلی ذکر که و دلیل نقلی اجماعی دا طولو انبیاءون دی دویم باب کی یو ردو په شرک باندې ډیر سخت او دا په کې دلیل اجماعي د ټولو پیغمبرانو نه دی لګلې موږ مخکستانه څوک پیغمبر الا مگر په دې مسله نوحي الی موږ به وحی کولا او تعالی او شان دازې لا اله الا انا فعبدون ما به توي چې نشته دې بل حاجت روا مگر زم نو زما بندګی دي کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اغي خپل خبره نه پرې خو دغه دغه حق مقابله دغه او سم دا حال لګوره عجيبه کتاب د معجز بس اعجاز د دین نور ستوي تشابهت قلوبهم کنن تپوسو کې دی او تنه نو که خبره بکی چې امخ کې کوم کړی و چ بیانو کې توحید بیان کې امرزان پکې ناشته نو سبوي وی دې جوړ زنا زول ومن کړ دې کنه او ابل وی او دې اولیاء کرام نه مني ها یله کده دیو دا غي سره څه تعلق ده د توحید دا غي سره څه تعلق ده او ځانو مخکار کو چې موږ مشرکان یو موږ توحید نه منو خدا غصی امنشو ویلی نو رنگم ولا بدل که کنا چی ابغونا های وجه رنگی ولا بدل که چطم بیانو کی ویدا دی جور داولیاو من کردی کنا وقالو اتخذ الرحمن ولدن اوائی دی چوی دا بمانی گوری چی نیولی دی رحمن ذاتو زند پانا سوک نازولی سبحانه جواب دی توبه و باسا اللہ نازول نشتا سبحانه اللہ پاک دیم بل عباد مکرمون سم خبر نکے چی دا بندیان دی عزت من قرآن خطا تا سم خبر خیخا انہا از القرآن یهدی للتی ہی اقوام بلکہ بندیان دی فالله ول عزت ورکړی دی د خپل عمل په جبان دی او دومره عاجز دی لا یسبقونه بالقول نمخ کی دا الله نه په خبره کې قوم به امر یعملون او دی دا الله په حکم باندې عمل کوي سب شان خو نه دی چې خلق د الله د دینوي د عبادت وی چې روزه میاشت راشه او نفل پکې د فرض او پځې منځوريږي راشه راشه دی وی زمانځ ته سمې ګما سمرا غصاو کی فای ملائک خدا سے نکی وهم بی امری عملون خوا یا لو ما بین ایدیم وما قلبهم اللہ عالم دے اللہ کوئی گی پاگا حال چی مخد دینو او رستو دینو بی چی دینو نم اللہ پویدا او چی بیا رستو پناشی کلو شین حال کن ہر شیو پناکی اللہ خبر دے ولا اشبعونا دیخو شفاعت نشی کولی دا زور او دا زبردستے خوا چتا سو ای دی بزمنګ د پاره غوره قریش دا په شرک پراتو او په دې ځان رسول حق له چې ملائک شته کنه چې دې شته نو موږ ولې جهنم ته ځو الله ای سفارش نشي کولې الا لمن ارتضى مگر دا چا د پاره چې الله ته نارضای وهم من خشيته مشفقون او دا ملائک د الله د هیبت نه ډیر په یاره کې هر وخت په یاره کې ښه ومن یقل منهم انی لان هغه چا چې وی په دې کې دا خبره وکړه د خدای توپ دعوې وکړه چې زه الہیم او دا کلام په اسبار د فرس سره دی خو نشيږي چې څوک دا زنيشته دی ایا دا معنی چې عام خبره ده هغه څوک چې وی په دې مخلوق کې چې زه حاجت روایم زغیب دانیم زمتصرفیم دا ټول دو الہ مانی دی کنه خواب چیزو شفاور کو ما خوی او زو پتو سیدونو علوائی ما چانا سرکشوی دا غی علوائی ما دا زانتا الہ ہوئی خواب دی دیار سوی خودی زانتا الہ ہوئی زو دلونو دا حال نخبر امراج چیتا علوائی ما ستا پر نزلو کسی دی او لاس راکا اکر خمر کی ګوري اب یاد ته وای چې ستا په زړه دادی او دادی او دادی دا ټول له خدای توپ کارونه لري ښه الهون نو چې چا دا داوا وکړه بغیر د الله نه فذلک نجزی جهنم الله وی زله به سزا ورکوم په سنټر کې او جهنم کې به له سزا ورکوم ولی هلته د مشر دی کنه هغه ویلو انا خیر منو خلقتنی من نار و خلقته من توین دی به هغه سره یلته کنه ها هغه ځان ته الہ ویلو کنه فذلک نجزی جهنم مدا ډیر په دې دنیا کې تیر شوی دی په دې ته پیرانو په دې سلسله کې ها دا ته وی حسین ابن منصور جلاح دیدان لقبی خواه لوی پرومو لوی بلاو خواه تمرا کرامتو نیو چی خود او خلق دی حد تا رسولی ہو چکا اغبا او دست مات کنو خلق و بزمو کتا نپری خودا بو طلب ہے اور پسی گردولی او غزی کر کاو کاو نوی ان الحق کنا نو خواه اگه وقت که حق پرستو کنا منصوب اگه دیما بو حنیفا زمانه و ریوستو پانسی کو ادیور پس دا موریدان اگه سی خواه دی خواه توی لکا منصور گونتی پا دار شو لکا اگه منصور نو حسین ابن منصور او پانسی کو دیور پس خواه دی وی ننا دا خو اغه ذکر کاو کاو نو په ذکر کې داسې ده تورسې ده په ځان نه پوي ده دا وی داسې کې غلبه حال ویډیو ولګې زونه راي پانس کو ا قران وی چې چا ځان ته الہ وینو الہ سمانه حق د الله نوم ده کنه چې ذالک بین الله والحق او بل پکې ویلو چې سبحانی ما اعظم شانی دین نور اولوهیت ستوي ښا الله وی چې چا دا وینو بس د بول جهنم کې سزا ورکوم دغه سیمون سزا ورکو ظالمانو او مشرکانو ته نزګه حضرت شیخ باوی نقل وکاو چې لا یم بغی له حدن اذا يموت ان يقول زورونی داوی دو مشرکانو کار دیخوا چه ملکی نو چه چری دا وصیتو نکی چه خلقو زما قبر لرازه او خیر زان سر سمر آوڑای او کر آوڑای نو خیر دی و چه دچا ساجتی نو سوال بے قبلی گی وی دام انی الہن دلان دی رازی چو گورو تا دا سو وصیتی وکو چه زما زیارت کوئے پیغمبر پسی هم احادیث جوڑ کری دی رزان نا چه من جا انی او وزارق زما قبر زیارتی وکا سوالیو نکو نماز را ظلم وکو یا مدینی تراخ طول احادیث زان نا جوڑ کری خان دا دو باب ذکر شو دریم اوغی که عقلی دلائل دی اولم یر اللذین کفرو اینگوری و سوچنکی و کافران ان السماوات والارد کانتا ردقا چی دا اسمانو نازمکا پا یو وقت کی جوختو ففتقناو ما نما بیل بیل کو دیو پل نمی جدا کرن نیو مانا دا او دمرا خلائی پا کی پیدا کرن او جمله ذکر کی اولم ير الذين نذیس لی ذلیا او که سوک نو چې دا الله جوړول کنه نو معنا د یرا علم دی کنه چې کو نن اوس وته پته نشته ولی دا قران اورینا نو ذکی فمان الایت الم یعلم ان السماوات والروح المانوی نو یو معنا دار چې جختون الله جدا کړو زکه دې صورت کې وو سراجي چې د اسمان او زکه مسو یوم نطوي السما کتوي سجلي اسمان به بیاون غاړو لکه د کاغذ په شان دي تکاول چې څنګه وکنه کما بدا انا ول خلق نعيده دا معنا ده جختو الله جدا کړ اسمانونه ته برک لازمو کې امین کې پرې خدام دې تنګوري ادوی مانا کئی حضرت قطادا چن السماواتی ردقن لم تم تیرو باران نکی دو ففتقنا هما اللہ ایمونگا باران تی نرا شورو کن والارد کانت ردقن لم تم بیدو لم تم بود چی زرغنے نکولا ففتقنا ها بالامباد اگی کم زرغنے شورو کلا پیدا تین خلق تراؤ رسیدہ فبتقناهما کلاوم کرل دوارا و جعلنا من الماء کل شین حی امون گردو لے دوبونا هر یوشی تازا کیا مانا یا جون هر یوشی دوبونا پیدا دے نو مخلوق تین امراد دی چدا اللہ یو ذریعہ جوڑا کردی دا نو من الماء نبا خاص ماء شی بیا خا نطفا او چه عام شی نو بیا مانا انسانان و حیوانات و بوٹیو ونی باغونا هر سبا گرا لخا هر شی پا دیو بو سر تازه دی افلا یومنون دیولی یقن نکی و باور نکی یو دلیل دو ام جالنا پی الارد رواسیان تمید بیم منگا پیدا کلی پا زمکا کی غرونا چه دا زمکا اون خوزی پا دیبان دی ولی ابن کثیر وی لانها غامره فی الماء الا مقدار الربع زګدا په بو کې ډوبه ده سلورما برخه ښکارا ده اپا غیدا مخلوق آباد ده نو بخو حرکت کین دا خوزیدا نو اللہ پی غرو نواچول نو ٹنگا شوا و جعلنا او رواسی و تولی وی رواسیا ذکر اصل کی رسا یرسو لنگر غرزول جز جیوزه و دریگی نو لنگری و غرزی چاپیرا نو بیا اولالی کنا نو دا غرو نو مثال دا لنگر و سراور کخوا وجعلنا فيها فجاجا سبلا امون پیدا کړی په دې کې پلنې پلنې لارې تعلم یا تدون چې خلق یو بلتا ورسیو ملاقاتونو کې وجعلنا السماء سقفا محفوظا مونږ ګرځولې د اسمان چت چې بچ دې د هر نقصان نه محفوظا عن الخرق والالتیام چودي پکې ناراضي ضرورت یې ستنه راځي محفوظن او محفوظ دې شیاطین نوم یغي برانه شي خطه په معنا آیات امرذون او خلق دا غیظ دلیلونو نامه خلون کی دي دا خو الله دې پر پیدا کو چې انسان وګوري عبرت پته واه خپل خدای وته نه معلوم کی زمر لوی عثمان جوړ کړي تیر لوی ذات تینو تیر لوی قدرتونه دې نو فاغیس کئی اگی بلست اللوی وائفا وهو الَّذِي اللَّهَ عَذَاتِ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ چی پیدا کلشپا و رضو او نور اس پوک میں کلن فی فلکی یسبحون دا هر یو پا اقبل اسمان کی لامبو و ان کی دیم اسمان نگر دی ستوری پا کی روان دی یسبحون لکہ دا میانو پشانت چیغی دریاب کسی دلیل ذکر کو پیو ترز باندی نو تسلی ذکر کی پیغمبر دا انکار ذکر کو چی دیبا پنا کی گی ذکر مونگ پی ایمان نراؤ بیا بس چلکو کنا یو حدویم خیرے بے کولے چډیر وتنګ شو خیره به کولې چې خدای په دې باندې موت راولي موږ ته نه خلاص الله وي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد موږ نه دی ورکړې اس یو بندل را مخکستانه همیشواله چې څنګه نور تللی دي نو تبام د دنیا نه زی نور پوشان افا ایم متا فهم الخالدون دی انتظار کی استاموت تا نو کجر تمر شنو دی با همیشه ایسو دنیا کی دی با ندی چمخ کے ہوئے اخر دا صورت توحا کے چپ فتربسو انی ماکم میرے متربسوین دی استاموت تا انتظار کی ہمونگ دا دیگے انتظار کو کل نفس زائقت الموت کم جنکی گا ماں هر نفس او سکون کې د مرګ دی اگر که نفس ته پیغمبري اگر که نفس د جبريل او میکائیل او د عزرائیل هر نفس ونبلوکم بالشر والخير فتنه امتحان کو پتا سو باندې په دې دنیا کې بچ امتحان وشي نو بیا خبر اخلاص شي کنه امتحان چې وشي نو چټي نه بیا چټي کنه دا د امتحان زې د دنیا چه امتحانو شنو باز بیا و جوٹی شی خواه بیا و خپل خپل زیت زیار سو کن چه فیل شی اغا و خپل زیت زیار چه پاس شنو و خپل زیت زیار خواه فتنه پوره امتحان ده نبلوکم ده پارمکول مطلق ده من غیر لفظهی ویلینا ترجعون منتستا سرات للیم امن کسیر ہوئی وقد استدل بهذه الايه الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخزره مات ليس بحي الى الان ابن كثير ذا العلماء دليل لجريد خضر عليه السلام تروس جنمني او يقبل وخبان يفاش ذکا لاوی لی چو ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد او حدیث دا بخاری و چه نبی علیہ السلام خلق تاوی چه نن دنیا کی سوک جواندی دی سل کاله پس به یو تنم پدی کې نه وي ناغه پکې نه راته دا ټیټ دلایل دي دا په موت باندې ښا وَيَذَرَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَسَلِّي کله چې ویني تعالی را کافران ان يتخذونک الا عذوا ننسی تعالی را مگر پټو کو سره عزت دې نه کوي قدر دې نه کوي پیغمبر دې ته نه وي ټوکې در پورې کوي سوې اهذا الذي يذكر الهاتكم اي دا غسلې چې تاسو د الهاو به ادبی کوي یذکرو یعيبو ورداغي بزي او بزر دي وته وي حاضر دي په پیژنې خدای نه آشنا کړه قوم بذکر الرحمن هم کافرون الله جواب ورکړي چې دي خپل الها او بد رد باندې دوره بد غني اجدي په خپل الله ته بد رد وي نو خیر دي سچې هغه ولادت ثابته نا حدیث کې الله وی ما ته کنزل کوي ته چې هغه ته د نازولینم اخلي دا خو الله ویلو چې ما ته کنزل کوي نو خیر دې کړه هغه ته وګ خو چې او حال دا دی چې دی په صفاتو او په بیان د رحمان ذات باندې ډیر بدګنی او کفر کوي چې واحد لا شریک و تموای وی وی هله کولی دا توحید نه دی ویننه دا توحید نه دا تاسو د اولیاء او بيد بي کوي ها ګور توحید ته دانم کې خود الله په توحید باندې پات غني نو ينسي بوينه اله الولدا د رضو کو پاغي باندې هم ذکر الرحمن هم کافرون خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی د انسان د تلوار نه سوریکم آیات یوبخ یوم تاسوتم قل قدرتنا فلا تستعجلون ولای تلوار مکه زمون نه په عذاب باندې دا انسان حال دی دا ټول خبره العجلۃ من الشیطان العجلۃ من الشیطان تلوار او دا به صبری و غیره ټول شیطان صفاتونه دي ښه کنایه عن غلبۃ الاستعجال علا بنی آدمه دا مانا شاسه بوید خلقه مانا دانه چه ده خود خورو نه پیدا شوی ده تلوار نه خورده پیدا شوی ده وی کنایه ده ده نه دخوا نو ده تاجت نشتری چه بازو خلق و ارپتی لغات کتلی دی ده پلانه حمیر قبیلی پا لغت کی وی چه حجل خطی تا وی نو یه قرآن پشاز و نادر که لگیا ده ده قرآن ده روایت خود نشت خواه پله معنی دا او کنه دا غلبین چې دومره په ځبان دي غلبه کړې دي تلوار وي یقولون وایزی هغه عجلت عجلت داري کله به دا وعده د قیامت کو تاسو رښتینی اے مؤمنانو لو یعلم الذین کفروا کاش کو پوی دې هغه کسان چې کافران دي حینا هغه وخت لا يكفون عوجه من نارا چنبال رقول شئ زمخون اخفل نور ولا عن ظهور امند شاگان اخفل نور ولا هم ينصرون انا با ذیس امداد اکلشیم اللہ وی وی تا تصلی دلی تا بانده با جهنم ور پا مخ نخطی پا شا پور پار ده اولت بٹا کهن در رقول بینشی نولی بیا بیا ویچی قیامت بکل استاد پار بکی سخیر دیخوا بل تأتیهم بغتتن بل کراوش دیتا قیامت ناسابا فتبهتهم حیران بکی دی لرا فبهت اللذی کفر حیران پریشان فلا استطیعون ردا نو طاقت لری چی واپس یہ کی ولا هم ینظرون انو بکی دی لمحلت ورکولشی شبہات و اعتراضات ذکر شو تسلی ذکر کئی یقیناً ٹوکی کلشوی دی پیغمبرانو پسی مخکستانا نو لا تحزن کمجن کی گا ما صبر کوا پس نازل شو پاگی کسانو چٹوکی کلیو پدی که ما کانو بی استحضیون هغه عذاب چې دیو پر ټوپی کولی چې کله وای کله وای. دلیل عقلی قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن. الله یو وسکت نخپل منګول لري کما عذابونه دی په دې زمکه کې ښا وای وتا څوک دې چې ستاسو حفاظت کوي د شپې او دروازې من الرحمن دا تکلیفونه او مصیبتونه د رحمان ذات نه هغه نه هم ساتي کنه عذابونه هم دا غدي او بچ کول هم هغه کوي تر هغه پورې چې لانی ټې نه راغلي ښا بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکه دادا سے خلق دے چیزا ذکر دا خپل رب نام خلون کی دی دا اللہ نم ناخلی دا خپلو آلیہو نم اخلی یوا یا دمرا نپوئی گی چان ذکر رب معرضون تو تا دا خپل رب ذکر خیچ وائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیوی مونگتا ادا ندے خولے مونگتا ادا خولی دی چی انت الہادی انت الحق دا وایست چا بولی دا خپل رب ذکر نکے او چی ذکر دا رب ندے نو آقا کہ دا را تا چا بولی سوکی مونگتے ہو ہو خولی چا اللہ ہو اللہ ہو پیدا گا ذکر ندے دا رب لا الہ الا اللہ وایا حدیث کے رازی افضل ذکر لا الہ الا اللہ حدیث کے رازی افضل ما قلتو والنبیون من قبلیم بہتر آقا ذکر چیزی کوم او زمان مخ کے پیغمبرانو کوم اغصد لا الہ الا اللہ سوک بید دنیمی نراخلی ان ذکر رب معرضون تھا ام لهم آلیات تمناهم من دوننا دا دی ذکر مطمئن دی چی دید پارا آلیہ شتکا نا دید پارا نور حاجت رواق کارسازان دی تمنعهم چې بچکی دی لرا من دوننا مونږ ته ضرورت نشته دا د مشرکان دي کنه هغه موږ د انکار سم کړل دي هر شي دي موارشته پلانې بابا هم د دشمن نه بچکی دبل بابا هم د مرزون نه بچکی دبل بابا هم د قحط او د لوګي او تند نه بچکی شته دي کنه تمنعهم بچکی یې من دوننا الله یمون ته یت نشته کنه غیزان پورا کړی دی ها لا استطيعون نصر انفسهم وتوايا چری خو طاقت نلری د مدد تخپل ځانونو داغه نه جساو خو ته تا نو لام بولې بدو او تا اړوراړو او استاد تدوی چې ما ته چل خیا 14 ول څنګه وکما خلی کې پوز کو ها او ګوانو چې ځکه په لغو بجلی نشته بیا خلی کې او پوز کې وبما چې واخ چې جوان دیونو زبا چولې زبراتو یو لیکنا نو اس به ولا سوکراتو یی دا دومره اختیار نشته او بیا هم په کپن واچو دا په دې ټولو نه دی چولی دا وګورا دا بندا دا حال لیکنه خو دې سوچ او فکر نه کوي کنه نو غا خپل ځان نه خبر او سنت کې هر سره اغلی دي چې په دمه دمه به اعلان وای په دمه دمه جنازي توړې او قدر یې کوي هم په ژوند کې هم پس د مرګ نه لا معنا لا استطيعون نصر انفسهم غي ځان نه خبر ولا هم منا يسحبون انا به دې زمونږ د عذاب نه چا سره بچ کړی شي الله وی جزو ول عذاب ورکوم کنه دي دي چا سره پناه حاصل کی چا سره پناه حاصل بل علت اصل کی دا نه دی الله وی د دې مشرکین او د شرک بلکې متانا اولای و اباهم مونږ ول ارس ور کړی دي مونږ ول خوشاله ور کړی دي مونږ ول مزي ور کړی په دنیا کې مونگو لمال اولاد ور کرده مونگو لکورونا زیونا سامانونا ور کرده مونگو لخصحتونا او قوتونه ورکړي دي ذیلم او د دې غمشرانو لهم از دې څه ګمان دي ګوراته د دې دا ګمان دي چې دا موږ ته جسد حاصل دي در دې مهربانو د وجنه در دې وجنه در دې په یم موږ مالدارو میو موږ صحتمن هم یو او موږ کورنوم او قلاګانیم دي دا وایو ولی وی چې کله موږ ضرورت پېښ شوې د تلیو ازمون کار شوې دي الله یو ګور دې قمقلتا کارونه ولا زکوما ادي پینوم دا غیګ دي دا چې دې کله سوال کین نو قبلي کی دا ولی الله ولا قبلي څه ده پاره وی چې دې په خپل خدای باندې حق لکشي شابس منم به هو دا لوی عذاب دې په دنیا کې متانا حاول او اباهم الله ټول سره می دا کار کړی ښا خو مې ارسو ور کړی هرڅو حتا تر دې پورې تعالی علیهم العمر چې مرګ ته ورسیدم دا معنا وګدا شو په دې زمانہ زمانہ وګدول ستوي چې واس مړ شي او توبه کو توفیق ورنکلی شي تعالی علیهم نو بس اله زې ته ورسید ښا افلا يرون ذی ذمرا سوچ نه کوي انا ناتل ارضا ننقصها من اطرافها چمو راتلکو دې زمکه دې شرک تام او کومو دې لراده طرفونو نه ان اسلام زیاتیږي او کفر او شرک کمیږي دا معنا خازنوی افلا یرا هؤلاء المشركون آثار قدرتنا آثار قدرتنا فی اتیان الارض من جوانبها بأخذ الواحد بعد الواحد نمبر پر نمبر یو یو تنلریکو نمبر پر نمبر وفتح البلاد والقرآن کلی فتحکو خاری فتحکو مما حول مکتا و ادخالها فی ملک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر طول داغ ملک ترازی ذکر چی قلی لنفع للہ والرسول داغی کنا نن قصو آدامان زی دورا نگوری چی اسلام روان دے پا ترقی دے پا کمال دے او شرک پا تنزل کے دے دا پورا د اسلام د غلبی او د حقانیت دلیل لکنه افا هم الغالبون دیغ سلا خوب بوینی چه مون بزور ورکیگو قلو اتو انما انذرکم بالوحی بیشک زیرم تاسو پا قرآن سرام زن نسنو اما ولی اسمعو سم الدعا او ناوری اغا کان خلق آواز لرا دعوت لرا کل چی دی یرولشیم چلا پی مور لگو لئی ولیم مستم نفحتم من عذاب ربکا کچری ارس دیتا یو پوکے یو وگما دا عذاب دربستانا نراشکی لیقولن خامخا چغی بوی یا ویلنا حلاکت منگلر انا کننا ظالمین دا دویم ذلرال چمونگا ظالمان خامنگا وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُ يُنْبَ كِيدُ أَغَتَلِ دَيْنْسَافِ وَرَدُّ قِيَامَةِ ميزان يو دي وموازين وطدو موازين دو موزونات دو وجنا چه دير سيدونا عملونا وپی تللش نخا نزكا موازين يورتاوه فلا تظلم نفس شيئا ظلم بنکړي شي په ونف باندې زرم وین کان مسقال حبه من خردل اگر کوي دا عمل خوشان دو اندازه دا غدانی د اوریم اتینا بها مونږ به حاضر کو وکفا بنا حاسبین مونږ به حساب کتاب کو زکا مونږ د حساب کتاب د پاره پوره یو الله وی نو وکفا بنا حاسبین یقینا مور کړی موسی علی السلام او هارون علی السلام ته معجزي یا تورات چې فرق وکاو د حق او باطل وزيان او رڼا وا دنیا روخانه شوه او ذکر للمتقین او اعوذ بالله من المتقین الذين يخشون ربهم متقین سوق دي الذين يؤمنون بالغیب هغه کسان دي چې ریګي د خپل رب ناولیدل نه دي هم من الساعات مشفقون او دي د قیامت نه ډیر په یره کې دي وهذا ذکر مبارک انزلنا او دا قران ذکر دي ډیر د خیر او برکت زکه چې موږ نازل کړل اف انتم له منکرون نو تاسو د دینو منکار کوئ دا خو د انکار کتاب نه دی جمله کې ډیر زور دی اف انتم له اگر نور خدا پریزا نو د قران نو منکرې دا خو د انکار کتاب نه دی د میساو پاره کې د انبیا او ذکر د مسلې د پاروم او دا غید عیز او تضرع دا پاروم چه هر پیغمبر اللہ تفریات کئی طول عاجز دی او طولت محتاج دی تا سرالینو اغیتم حالیحاو نائبانو نازولی ہوئی اغیقو اللہ تا محتاج دی نو چه کم ذات تا غی فریات کلو تاسو مرتا کوئی کنخا فلقد آتینا ابراهیم رشدو من قبلو یقینا مورکل ابراهیم علیہ السلام تا عقل مندی رشد عقل مندی مخک مخک د بلوغنا دا معنی کی روح المانی کشاف ای قبل بلوغه او سو کوئی قبل موسی و هارون مخک ذکر شنو تغینا مخک موتور وقیل قبل الولادت دا بزین کے نرازی روح المعنی ذکر کری نو سمت لگے دا مخ کے معنی سیدی یا من قبل دام چه مخ کے دنبوتنا دا معنی بہتر دا اے من صغری ہی الہمہ الحق والحجتا د بلوغ نه مخکې مخکې ولنه په ورکلیو په دین کې ها وکنا بی عالمین همغه پو دغه په قابلیت باندې دغه په استعداد باندې چې د پیغمبره لایق دي وګوره دې ټولو کې غرس دي هر آیت کې مطلب ردی په باطل همون نه یو خبر ابن کثیر وی جو مایوس کرو من الاخبار بیر واقعات خلق بیانی کنخا من ادخال ابیه فی السر بی چپلارو لگی ان ابراہیم علیہ السلام یہ غار تبوتو وہو رضیعن او دیل اماشم و خوین اغستخا بس سلح بوتو اس پتن لگی نوی پا آمتو آ حدیثو بنی اسرائیل دا ټول اسرائیلیات تی خوا دا انبیاءو دا بیده بیده پاره داویلی تی خوا نوی دیر دمان آگئی که بیا رست راووتو فتح و تنوان دیر رستوی بیا ایمان راوڑه دیو توحید از دکڑه خوا دو آگی خو پیر آن نوچ بچی علالولو اگو باغی تی نغارون تبوت لخوا اذ قال لابی و قومی یاد که چوی قل پلار او قوم تا ما هزی تماثیل اللتی دا سو تصویران دی زیونام تی ڈکڑی دی اللتی انتم لا آکفون اگا چی تاسو آگی تاڑی راجزی کوئے عبادت یہ کوئے ردیو کو دا قوم پا دین او پا مذب باندی چی تصویران شرک لومبیا دینه شروع شوی ښا کاغه تصویر په ګټو کپ لټو ک پارسو او کاغه په کاغذو چډیره ترقیو شو هغه تصویرانو کې فسلیت دمرا دلچسپی نه محسوس کیدا اسی به وی چې د سترګې دې دغه ګونه دیو ګوري راته ابا ګټه واخا دا اوس جوړ شوی کنه بار چا یقین دي چې دا ژوند دې او ما ته ګوري دا ټول پاغي کې راضي کنه حاضر تماثيل تصویران قالو ویږي په جواب کې وجدنا بنا لها عابدين مونږ نه پويګو مونږ مونږ دي مشران خپل چې د دې عبادت به کوو امونږ داږي کشران یو د خلقو بشان نه یو چې د خپل مشرانو بی ادبی کوو نه مونږ هم د دې عبادت کوو ځکه یو خلق کامیابیږي چې خپل مشرانو پس روان چې چا مشر نه یې کنه اگر دے کی رسوائی خواہ انتم لہا آکفون مر علی علا قوم حضرت علی پہ یو قوم تیر شو یلعبون بالشطرنج شطرنج ایک آشیار ورار اڈل ناس چاویگو نی مجمع و تیخدا نفقال ما هذه التماثيل التي انتم لہا آکفون دا اشاره کی دا قرآن وسعت تا چه دام بود تکنه اڑی راڑی و چاو گٹلا چا بیلا دیتے ہوئے خواه نبیا چه تصویر دیتے دیت پا رہی خی چه خپل غم پی غلطے او خپل رپی خوش آلے پا بود باندی خوش آلے او دا حرام دی پا دین کے دی پا حرمت باندی اتفاق دی خواه قال ابراهيم عليه السلام يا خلق ذمرا جاهلان يا كنا ما استاسو نتا پوسوكو او استاسو جهل ميوليدو فتاسو ما تمشرانو جهل خکار کو دغه نوم خبر ها او ابراهيم عليه السلام يقينا تاسو او استاسو مشران چې دي په ضلال مبين په خکار گمراهي کې دي قالوا ويغي اجيتنا بالحق تراغلي مون ته په حق او رښتیا خبرې کوي هم انت من اللاعبين يا مون سره لوبي او ټوپي کوون کوي در ناشنا وړيږي دا خبره پارچا ناشنا لګي کنه چې ته دا غي د الها او صدا سي هتا کوون ته وګي کنه نو باغي دې رب ته ولګي تک بني اسرائيل باندې چې د غوا لالول بدو لګي د کنه این دوانو باندې ها رزق اسی دیو موي کنه ابن کثیر وی پلار و تاوی چیا بنیا لو خرجت معنا الی عیدنا کته مون سره زمون جشن او اختر لاړ کنه نو لا عجب کدیننا زمون دین با تداس خپل ښکار شي چیا ناغوی چی دا خطول گمرئی دا داوی طور پر ٹوکی که خدا گورا دیر برکتی دین دیخوا قالو ابراہیم علیہ السلام بر ربکم رب السماوات والارض اللذی پتورہن چننا دا رب ندی دا خدایان ندی بلکہ رب ستا سواغا دی چی رب دا سوانو دزمکو دی اگا چی دے پیدا کری دی بی مثالا فانا علا ذالکم من الشاہدین او زخو پا دی خبر باندی دی گواہانو نیما زخو بار دی دا خبر اکو مخا چی رب سوک دی خلق تبخی مخا وطلائی لاکیدن ناس نامکم خال سرن زان سرےوی چی قسم پا اللہ چی زبا سچل کوما ستاسو دی بوتانو سرام تا زما پڑو دیر لئے بوج پروت تی خوا دا بوج بے اوزل لرکو ما لیکی دن ناسنامکم خبید چلوال لنکی الحرب خدعتن جہاد دیکھا نا جہاد کی خبا دیر دا چلوال نکارخ لی خوا بعد انتو واللو مدبرین پس داغی چواوڑے تاسو شاکون کی حدی یہ وازشی کنا بیا وزکو نظر دیر خمو قوا کنا خوا دیلال اخپل جشن لا او خدایانیم دغا سی پری خودم او دا کاری کلیو چاری او خدای تا مجموعی خی وڈکا چیابا سمر قیمتی خوراکو نو خوا دې سمات لبو وی چې واپس راشو ندی کې بدی برکت اچولې بیا بیا خروخه دا ز به برکت یې نه خرو دیو په کلمه مخ کې وای دا زمونږ پیران دي بیا بیا مونږ خرو تاسو چې راځه نو دا بس کو په شوګانو سټلې هغه په کلمه ویلی ښا فجعلهم بغرذل جزازن ټوکلي ټوکلي تبر اور پس را واستو اول به ها الا كبير اللهم ها غيوي پکې پرې خوذو هغه ټول مخ کې ودرولو دو امام په ځای باندې کړ چې مصلوه تواک نوا په امام په ځای ودرولو د ټولو نه غټو او کې دې چې د سونینو او پستر کو پدې باندې ولتوا هيري يخي ملغلري چې او ملک بیرانا کولوي الا كبير اللهم كبير سي پرې خوذو دې سره پرې خوذو لعلهم اليه يرجعون دې ته پارا چې دته واپس یو د دن ته پوسو کی تپوس به تن څنګه کی د دغه خپل نور چې دا وسچلو شې دې سره ها دا ولي داسې شو وی امام راضی وی کما یرجعو الناسو الی العالم خلق عالم ترازی کنا تبوسینا تکی فی حل المشکلات ادا خوڑیر مشکلو فیقولونا عذیب و تووی دی مشرتا چما لها اولای مکسورتا وما لکا صحیحا دا ولی دی ماتی او تروغ موٹی او فاسو کا علا عاتقنا او تبر دی پوگا کرده دا ټول کار جوڑتا کرده کنا او نور احتمالات دا دی خوا چی الیه چی دی دا پارا چی دی ابراہیم علیہ السلام تا روجو کی یا امام راضی خود دغوی الالکبیر ابل احتمال چې الله ته رجوع کی چې خپل خدایانو په کمزورې پوهیږي کنه نو که عقل پکې نو خامخابوي چې را خدای خو هغه یو ذات ته زموکه اسمان مالک دموږه هوزن لکار کتل تا قالو نورالو وی من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دې دا کار او زموږ دې خدایانو سره انه لمن الظالمین تمر الوی ظلم مشرکان دستر گنے اوخ کی خام خاضی اگی خواستیم دو اوخ کو عدتی زنانا جی کانا خواست دا خوڑیر لوی ظالم دی چی دا ظلمی کڑے دی قالو نوی پک نورو سمینا بطن یدکرو ما بی منگ خوصویل نشو و منگ آوری دلی دی نوجوان نخوا چی دا دی بیڈیر بدی را دیوی نخوا دی بیڈیر بدی شو از مونگ پا مخ کی بیوی چی دا خدایان دی دی سکولی شی خان ابن عباس ردینم ایو عیبهم یقالو لہو ابراہیم وی مونگے نور نپی جنو خو ابراہیم ورطوینو دی پلا یریدو مکنزکا خو پلا ردیر لوی پیرو لنمرودو انمرود بوی علا بادشای شورو کولا چې ابراهيم عليه السلام پلار براغې او په سر به ولا تاج کې خودم نو دي زکه وی چې داسې نوم و تاغستې شنو ف قالو او دي فاتو به علی عین الناس رولې کنه رولې د خلق په مخ کې راولې قالو هم یشهدون چې ټول په گواهیو کې نبی ابو ول سزا ورکوم اسو ول سزا نشو ورکول ف ولي بی انهم کریحو ان یاخذوه بغیر بینه ده بداو غنل افا و ارادو ان یجیبو به علی عین الناس اوی چې خلق مخ کې تنه سوال جواب واخلو کنه امام رازی علی یحذرونه یحضرون عقوبتنا ایا دید پارا چی خلق طول حاضر شی او دد سزا نه عبرت واخلی دا سزا ولا ورکو چې خلق ته عبرت واخلی ره وستو قالو ویری انت فعلت هذا آیا تا دا کار کړی زموږ د دې به الیات نازم د دې خدایانو سره ابراهیم قالو ویغو بل فعله کبیرهم هذا بلکه کله دې لرا دې مشر دې چې دا دې دا وګوره تاسو وینئ نه دې کې تاسو تساجت ته فسالوهم تبوستناو که ان کانو ينتقون کچر دې خبرې کوي ابن کثیر وی وکانا هو هذا المقصود الاکبر لابراهیم دا دې ابراهيم عليه السلام هټ مطلب سو اي يبين في هذا المحفل العظيم چې خلق ته په دې لوی مجمع کې کار کوي جهلهم وقلت عقلهم چې دې جهل تا وګورم هډو عقل پکې نشته دا مطلب في عباده الاصنام هغه کار وکړه کنه ها التي لا تدفع عن نفسها ضررا ولا تملك نفعا نو ځکه په دې جواب کې ډېر احتمالات یو دا شو چې دې مشرب کړی کنه ذم بل فعله من فعله کړه دې هر چا چې کړه دې هغه تاسو وایې هو کبیرهم هاذا مشرشته کنه یې پس علوم تبوست نو کې خبرې کوي او دریم معنا ننا دا کار سو کول شي دا د بند کار نه دی بوت ماتول او هو بوت ماتول خډیر ګران کار یو بوت مات شو دی افغانستان کې هغه دغه لن زیل نه راځي خبره ښه ډیر ګران کار دی نوې چکړې دې دې کار لره هغه لوی ذات کبیرهم الله ته اشاره کوي دا خو هغه کړې دې زه خواسي باندې ما ها دا کار زکول شما فسالوهم تپوسو کې د دینا کدي خبرې کوي پرجو اعلان پوسیم نو واپس یو خپل نفسونو ته پولیس اړې چې ملامت شي جواب نشي ورکولې نو سرخ کته کی گریوان کې وګوري فقالو انکم انتم الظالمون یقینا چې تاسو ظالمان یې ښا هغه ته ظالم مو وایي او ظالمان یې پس باندې ظالمان وي ای به عبادت من لا ينطق بلفظتن دا چې عبادت کوي چې هغه د خلی نه ګوف قدر نشيسته خل نه شي فضولې او لا یملک لنفسه لحظه فكيف ينفع عابدي او يرفع عنه البأس نو عابدین له بسور کی قرطبی وی ښا ولا يرفعن عن عابديه البأس ولا يرفعن رأس الفأس او اذا خپل غاله نه تبروم نشي لري کوله وته چې لر کا ورځو کنه ښا ثم نو کی سو علی روس هم بیا نسکور شو په خپل سرونو باندې د ډیره ملامتیا ورسوایه د وجنا لقد علمت تخپویګ ابراهيم عليه السلام ما هؤلاء ينطقون چې دې خبرې نه کوي او ختمون لزور نه راکه هم درا سره کار وکاو او مو ملامت کوي او شرمای دستا کار هغه ما دغه وخته ما خپل کار وکه کارې وته وی قال او ابراهيم عليه السلام فتعبدون من دون الله تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه ما لا ينفعكم شيئا دا هغه بوتانو چې نه فائدہ در کول شي تاسو ته زره ولا يضركم ان نقصان در کول شي کفرې ده اوف لکم لعنتی تاسو باندې هغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه دا معنا حضرت شیخ کولا تلعنت تی پتا سبان اڈیر پکوی چند دا سی خواد دکنو شویل چی آغی خو ډیر غصا کی دکنو نو ایدان را چی غصا شو نو سی اکڑو خود اگا معنا دکنو دا افن خوا افلا تاقلون ایتا سو اقل او سوچ نکا اقل نکار ناخلے قالوا اوذي قوم حرقوه اسودوا الذراوان سرو الهاتكم امدادو کې د خپل خدایانو ان كنتم فاعلين که خامو خاص کوون کیه ابدا ذکرو کې نو خا نه اعلان وکړو چې خشاګ را جمع کوي او پرې دوی نه سزا ول ورکو ابن کثیر وی چکانت المرأتو تمرزو نفتنظرو کچر تخذب بیمار شوا نما نخت بے اکڑا سما نختا چی انعو فیتو نو ان تحمل حطبا لحریق ابراہیما وی کزخ دے جوڑا کلما نظما دا اللہ دا رضا دا پار دا ما نخ تکڑی دا چه دا با دا ابراہیم علیہ السلام دا سوزول دا پاری او گیڑے وڑا ما کدیر درون نی کنا فقبل ما نخ تاو پورا کو ما خوا سواب گان کنا خوا ارز مانا که دا حد تا رسیدلی خوا نبیاوی پا وجعلو فی المنجنیق اگا تالوان تیولا جوڑ کو بشارت رجل من اعراب من فارس و اکراد دا یو سړی او خيار او هوله طریقه او خوا د اعرابونو د فارس د اکراد کرد وسو مشته عراق کې دا غینا سوکو او اسمه هیزن تنم نو ته طریقه او خوا جداس جوړ کې ها نیفق صفا به الارض فهو تجلجلو اخو اللہ پا اغا وخز مکا کی روان کا پکتا اغا سوی روان دفا قلنا یا نارو اوی منگا چه اورا کونی بردن و سلامن شیخو خود امن و دا سلامتی آیا خوالے پی ابراہیم علیہ السلام باندی نور انسو دو کنخوا اللہ تینا بچ کولی اختیارات خود اللہ دی کنا حل تے دریاب تاوی گوری سندک تا گورا چی دے در نڈوب نشی حدل تاور تاوی چی گوری خبردار چی دے ابراہیم وی اختتا نقصان و نرسی ہون که آگا پٹی مٹی اور اسی چی دے پی تللی و بند پا بند اگه اس و دو لو حدیت نوزگار شی خلاص چی کنا او جبریل علیہ السلام راغلی ورطایوی چی ضرورت تے اگوی ام مائلے کفلا تا تا اجت نشتا دا صحیح خبر ادا خوی او دام سیده چی حسبن اللہ و نعم الوکیل چی غرزوی نو دیویلو چی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دا دا هر چال پکار دی پا دا سی وقت کی خواب بخاری کی راغلی دا ہاں شیخ الاسلام وی چی دا خبر سوک کئی چی خلق برا ملیک برا تلا تپوسن چی ما تا ضرورت تی ما تا او دباوی نا یو ته به ویچ مونږ ته نو نو الله ته وایا کنه دا لانا سوالو کچ یا الله ما بچکی وی هغه ویچ حسبی عن سوالی علمه بحالی سوال نکوم هغه چې په ما عالم دی ویني مې نو دا پوره ده کنه شیخ الاسلام وی دانشته هر چا چې ویل را هو کلام باطل لنو خلاف ما امر الله به ځکه الله خپل بندیان ته امر کړی چې زمانه سوال کوي او دې صورت کې براشي انبیاء وی ربنا ربنا ربي او هغه څه چې زما سوال ته اجت نشته دا خبره صحیح نه ده او دا صحیح ده چې حسبنا الله ونعم الوکیل فارادو به کیدن اراده وکړه دی ابراهيم عليه السلام سره د ډیر لوی چل ذی په خیال کې وجالنا ام الاخسرین اومې ګرځول او رسوا او ذلیلان و ونجینا ولوتن مونږ دې هم خلاص کړو د دروازو لوط علی السلام الى الارض التي باركنا فيها للعالمين اغزم کته شام او فلسطین چې مون خیر او برکت چولې پاوې کې د پار د مخلوقات او ابنا لو اسحاق او يعقوب نافلا او با همون د تعزی اسحاق علی السلام او بیان وسه پکې زیاتی نعمت او کلن جعلنا صالحین هر یو ګرځولې همونګه د نیکانو خلقنا جعلنا جعلنا جعلنا حضرت شیخ په پینډې بوي ناواله صورت ناواله چر دې کې نا نا نجینا بارکنا وهبنا ولي الله وی ارس ذکوما انبیاء خو محتاج دي هغه سره اختیار نشته ما ول ارس کړیو ها وجعلنا ائمه يهدونا بامرنا امون ګرځولیو دا پیغمبران مشران د دین چې هدایت به کو خلق ته زمونږ په حکم پاو حینا الیم مونږ وحی کو لذی تا فعل الخيرات د کارونو د ثواب چې عبادت او طاعت و اقامه الصلاه و ایتاء الزکات او خاص کر دو درولو د منظم او د ادا کولو د زکات فکانو لنا عابدین او دی خاص مونږ لرا عبادت کوونکی ولوتن آتینا حکما و علما و نجینا من القریتیم اولوت علیہ السلام چی ورک مونگ دتا نبوتم علمهم او خلاص کمونگ دلنا داغی کلینا کانت تعمل الخبائث چی کارون ایکو دیر پلیت انہم کانو قوما قوم سوء فاسقین دوم یو قوم پو دنیا کی دیر بد او فاسقان فادخلنا فی رحمتنا او داخل که منزلنا پخپل رحمت کی یا فی اهل رحمتنا چه سوک دا منزل رحمت لائق دیا پی پیغمبران نکنه خواه کشاپ ہوئی انو من الصالحین یقنن دید کامیاب خلق ندی و نوحا او یاد کا امتحان دا نوح علیہ السلام یا لی گلیو منگا نوح علیہ السلام ازنا دا من قبلو چکل اوازو که منگتا دا طولو نمخ کی طول نمخ کی اواز نوح علیہ السلام کرو خواب چی سور قمر کی براشی انی مغلوب فانتصر چل لازو کمزوری ما تزمائی امدادو کی خواب فستجبنا لو منگا قبلتیاو کرددو فنجیناو نبچم کدلرا و اهلهو دد مرگری دد اهل من الکرب العظیم دا غدیر لوی مصیبتنا چه توفان فنسورنا من القوم اللذین کذبو بی آیاتنا منگ امدادو کددو دا مقابل دا آغا قوم کی جدرو جنکلیو آیاتو نزمون کذبو بی آیاتنا آغا سبب دیخوا هر قوم د هلاکت سبب کذبو انهم كانوا قوم سوء يقينن دام ډیر یو بد قوم فاغرقنا اجمعين نو غرقنو ټول په جمع باندې و داوود او سليمان او یاد کا ابتلاء د داوود علی السلام او سليمان علی السلام اذ يحكمان في الحرس فيصله کولا په فصل د یو قوم کې اذ نفشت فيه غنم القوم چې سره دلی پاغي کې ګډي بيزي دی او بل قوم فكنا لحكمهم شاهدين الله یې مونږه د دې فیصله ته حاضرو حاضر ناظر دې کنه الله دې کې داوود علی السلام خلیفہ او سليمان علی السلام یې د مشیر په شکل و کشر والو خدا وسړی راغی دا وې وکړه چې د دې سړی ګډو د شپې زما فصل خړلې اوبس خراب کړې داوود علی السلام فیصله وکړه اداسي هغه زمانه کې چلیږي چې الغنم بالغرم ګټه د تاوان تاوان د چاشي نه غل وسور کې کنه داود علی السلام چې بس ستا فصل خراب شوی تاوان دي شوی دی دیو تعالی د خپل ګړي بيزي درګي داستا شو سليمان علی السلام چې دی راتلو هغه ته نه تاسو کې څه فیصله و پیدا سي وکړه وی راځه تاسو نو فایل راوغست او راغې بیر کچر دا فیصله داسې وشي چې دا ګړي بيزي ټیک ده دلو پټي مالک لور کا ټول مرلانا هغه ځان له هغه ساتي او پیدا وته نه اخلي دا وی د پيونا د وړاینا او او دا د ګړو بيزو مالک به دا پټه سنبالي چې دې بیا هغه وخت ورسي چې کوم وخت کې پرېدو نو به دې هغه ته پټه پرې دی او به تا خپل ګړو بيزي ورته داود علی السلام یې تاسې خبر پس باغی فیصله وکړه دا دواړه فیصلې د چاوي ملاوي ففهمنا سليمانا مونږه پوه ورکړه د دې فیصلې سليمان عليه السلام ته او کلن اتینا حکما و علما خدا بنوایو هر یو ته مونږ ورکړو د خپل طرف نام حکما فیصله علم د شریعت د دواړو فیصله صحیح وه حضور چې اولا او غیر اولا پکې نفقه هاوی دین یو دا معلوم شوه د دې واقعانه چې ادب دې ته وي چې د حق اظهار وکي او ادب دې ته وي سليمان عليه السلام دا نوي چې هغه بس پرې ده د پلار به ادب ده په زوس دا خبره کوم دا به ادب راځي نه به ادب دغه چې حق پټ کې تا بی ادبی نه دا وری کته مونږ بته نه دور ادب جوړ کو چی دې تا بیا بی ادبی نشی ویلې ښا او دویم دا دی چې اظهار د حق کله واجبی کله غیر واجبی دا مقام د وجوب کنه ښا ولی که واجب نه نه بیا ټیک دې بی ادبی بیا به ادب کړو و چې کله خبره وجوب ته ورسی نو بیا ادب دې ته وی کنه او سلورم ته وی دریم دا معلومه شو چې قاضی ته د اجازه ته چې دبل قاضی فتوا منسوخ کی چې کله هغه د قران او سنت خلاف او سلورم دا معلومه شو چې قاضی له پکار دي چې د خپل خزانه واپس شي کله چې هغه ته راجح معلوم شي چې زموږ دا خو راجح نه دا مرجوح ده نو دې به دا خپل مرجوح خزانه واپس کی دا وزن تعار نه غني کنه ګوره پیغمبران دي ښه سليمان عليه السلام فیصله وکړه داوود عليه السلام په سين انکار نه وکړي بلکې باغی باندې وشو او قران وی دواړو ته علم وخه برابر داوزان له خبره ښه فرق خام خای ففهمنا سليمان الله يمغه تفهم ورکړه اولم يعيب على داوود فلب داوود عليه السلام صعيب خو نه دی لګول انت غلطه فیصله وکړه بل اسنا على كل واحد منهما د دوانو تعریف یې وکړه چې اتهنا حكما وعلما دا شکر چې الله دا سوي کني خلق وبتنا اوس جوړ کړی او به ادب زکه نه دا چې د زی عزت دا د پلار عزت ته داوود علی السلام دومره خوشاله شو چې خدای پاک چې زکه زېما کني مد عمر صفته لګي نو بس زما په سليمان علی السلام اعتماد ته دې ما خپل خلیفہ کو ابې ادب ده کدا عین ادب ده ها دغه یو وخت کې نبی له سلام تاسو کړو صحابه نو ټول ناستو وینم من شجره شجره یو دیونو کې یو ونه چې چاگا دا انسان پا شانتی دا نفو وقعو پی شجر البوادی صحابو پا زنگلو پا دی باند شروع شی چکم او ندا کم او عبداللہ ابن عمر وی چیز مازل کی راغلی و چاگا کجور دا و مازکا نوی چپلار می ناستو ابو بکر ناستو ندیب وی چی مشروطا پیدا بیدی اکلا حضرت عمر و طویه دا خدای باندا تا با ویلی و زمون با پی دیر فخر را گلیو یسر زمون سترگی با اوچا تشیوی تا ولی جواب نکو پیدا بی خدای تا نوی خواه نو دا داود علیہ السلام دی اگا دا خپل زی سلیمان علیہ السلام پا پیسل اب دمرا خوشحال شو ولی چی با دا زمان پیسل دا زمان زی دمرا قابل شو دا زمان قابلیت تی دا سمرا عام خبر دا خواه ادغا سفدی که نا پڑی رو خبرو که حدیث دا بخاری که دا سمرا غلی دو شرط دا چی دا دو زنانوی اگی سر ما شمانو چرت ناستو پلار کیم شرم خراغی نو آغا یو تیو تختو یو پاتشو نو اری اویوی چی دا زمان آغا دی خلق رالو پیسلی رو داود علیس دام تا اگا دا پیسلو کل جتا که تاسو که مشرکم آیوا دا ویدادا ویدادا دیشو بس سلیمان علیہ السلام لخبر رالو وی سنگا پچلوش ویداسو کل وی رازه تاسو نظر ثانی پی کو چرال نو وی مال چاڑا راوڑا ایتونی بی سکینن اشقهو بینهما چی نمی کما نو نم بده یویشی نم بده بلیشی اگا کشری چگی کلوی ننمینی وقت دیده و بخمینی موا آو. نو اگوی داده دیده خواه زکا دی پی زلو سوا دیده قسم آقسم فیصله نوری داده سکبازی دویلو ندیم خواه وسخرنا ما داود الجبال امونگ تابی کلیو داود علیہ السلام سرخرون یسبحنا و تویرام چی تسبیح بیویم او مارغانم تابی کلیو چاگیبام تسبیح بیویم و کننا فائلین اللہوی کارونا مونکو دا مونگو تا دا سی چلو خولی وار کلیو داود علیہ السلام پدی کسی اختیار نو هون داغه په لاسوم په دیخ کار کول چې داخله کومني چې دا پیغمبر دی فعلمنا صنعت لبوس لكم شان ذکر کو عاجزی ذکر کوي چیرته تاسو خوبوای چې خدا هو دومره لوی انسان او دا هغه لوینا مزدور عجز غریب خلقو ځان نه لاسو په خدمت کو او داغه نه خپل روزی پیدا کولا مونگا تعلیم ورکلی و داود علیہ السلام تا دا جوڑاولو دا زغرو چی دا دا جہاد جامع دا و لباس دے لکم ستاسو دا پارا علی تحسنکم چی بچ کی تاسو من باسکم پا وقت جنگ ستاسو کی فحل انتم شاکرون تاسو پا دید اللہ شکر ادا کوئے تاو طول دا غنیمتو ندی کنخا سوی امام رازی علماء منه فضيلة الأكل من عمل يديه في فضيلت معلوم شو چه ده لاسخ پو روزي ندا ده ديره بهتره ده انبیاء ده روزي خلاله وخا ولی داود علیه السلام بناستو زغری بی جولولی او پا آغا زمانه که بیوی یوی او پشپک زره خرسولا نو پا آغی که با داغوم روزی و او بیت المال به امتی ورکلو دیر جزانو غریبانانو خلق بیزان سرسان من عمل یده دلی سخبو مزدوری خوا او بیاوی چو ان استعمال الاسباب لا ينافي التوکل دلی سخب نوی چو لی داغی پا خدای بانی توکل نو چیز غری جولو لیزانی دور استلی کهو ویدغا توکلی کنه خواه تبا کار که والله با دل روزی در که خواه ها کتا دی پتا می چیزو هم لاستی ما اد آسمان نبا گندلی بوره رازی دا کم توکلو خواه دا او تعطل لی دیتا تعطلوی او تعطل من اصول الكفر تاغل معطلو مذب دخا ولی سلیمان الریح عاصفتا منتابیکو سلیمان علیہ السلام لر هوا دیر سختا تندا تجریب امری روان بواد دپا حکم الى الارض اللتی بارکنا فیها اگه زمکی ده شام تا چون پاگی که خیر و برکت اچولیو وکننا بکل شین عالمین اللہ امونگا پارسبان دی پوئیگو دا تا پوس مکوی چی دا تخسنگا پا حواتو پوس خوبا کی چا انجلنی جولی کلی دیو چا پا کسی جول کلی دیو کلا بکی را پریو دیو ما اللہ ای دا تا پوس مکوی ز خبری مکن تسل زان خبری ومن الشیاطینی من یغوسون لہو او بازی دا دی شیطانانو نا آغا سوک دی چی غوپی وی دلنا پدر یابونو که او سسر او باسی او عبادی ولکی شیاطین گرفا وی عملون عملن دون ذالک کارونا کئی کارونا بغیر دا دینا کسور سبا کے براشی وکننا لهم حافظین امونگے ساتو مونگے پخپل قابو کی ساتو نوکه شیطان دې ډېر سرکښ دې پیرې دې کنه واغه سليمان عليه السلام د حکم نمخ نشيړو لکه ملائک مقرر دي چې کله واغی سنو ملائک وله چا بکرا پرې خو دوه الله مسخر کړیو نو ښا و ايوبا او یاد کې امتحان د ايوب عليه السلام اذن ذا ربه کله چې आवाज وکړ خپل رب ته اني مسني الضر چه بشکر او رسید ما تا دیر غد تکلیف هم یا اللہ دا شیطان دا وسوسو نتانگ شما ما هم نماف کئی داولی زکا بیماری وکن او شیطان تا قصی بیمارو پسی گرزی خوا کوری چه پیغمبر یا ندی ماف کلن بل بیمار بس ماف کی ندی هر بیمار پسی زی خوا او دا خبر و تکی چ روحانی علاج نکه روحانی علاج کم ځای کې دي مانسي را کې دي هو ولې دلته کې څه چل دي روحانی علاج خو قران دی هغه ورځشته دي نه دي شیطانی علاج ته روحانی علاج وي ښا ها کمی سبو له اوسه هغه به بوي کی هو او بیا به تا ته وي کنه پیسې باندې هم نه لګي علاج بدلو کی کپریشنی نو مو کار قسم خلق له پلانی لیکل او خوشو پلانی لیکل او خوشو دیو سره مرګری شي د بنیان د شیطانان ها خبرې له زور ورکی وی د خپل سترګو نو ایوب علی السلام ته ذکر راغی چې بیمارو کنه ښا ا بیمار سره چې ده کنه او بجې سو کوخ لري بوټی تلاسه چی ښا نو تنگ شو چه گورو شیطان رازی اوی چه زستا علاج کو ما او پیسه نگوال ما فیس نگوال ما او دور را چه خوشی نو بیا با یو سواندر زما پنم بانده قربان که اوی دنیو داو نور سو گوال ایمان دیتی نواغستو ایر بار او رسید ما تضررو او بیشکتو ده هر چان ازیاد رحم کون کهیم پس تجبنا لهم قبولتیا و قلاد ده پارا پا کشفنا بیهیم لریم کتنا فلا کاشف لهو الا هو لریم کتنا آغا چه دبان دراغ لهمین ذرن سمردم دولس کالا یا شپارس کالا سوکوی پروتو هر سوک تینا جداشیو بغیر دخپلی بی بینا فاتینا و اهلهو او جوڑم که بیام و لور که اهل اولاد ومثلهم معهم او داغی عمر نور چه مخی دینا سورا مونگا آغستیو خواه اگر اللہ تا علم دی چه سنگی ولا ورکل بس ورکلنو رحمتا من عندنا دا رحمتو دا مونگ دا طرف ناپد باندی دا غد پار رحمت شو چه صحت ولا راغی اولاد و مال بیا ولا قصر آده خواه دا غد پار اخو رحمت شو خود مونگ دا پارا و ذکر للعابدین او عبرت تیز پارا دی بندیانو سنگا چی دی بیمار شی کنا نو صبر پکی نئی نو قرآن براوالی سورت انبیاء باویا سورت سواد او غی چوگور داود علیہ السلام ایوب علیہ السلام دولس کالا پروت او دخلی نیچی غانا دیستی نو زمان دا سمارد دی زمان خود لسو رضی ام ندی شیوی تو حسوک با پا کومہ کی پروتی تو رضی دی پارا عبرت سے او چی داغن عبرت واخ لے کنا خوا و تذکرتن لغیرهی من العابدین لیسبرو کسبره صلی اللہ بندیانی اغیب عبرت اخلی چه زبا صبر کو مچه ایوب علیہ السلام دوم رضمانہ کلو کنا انور تفصیل بے سوری سوات کی و اسماعیل و ادریس و ذلکفلم او یاد کئی حال دی اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذلکفل علیہ السلام کلم من الصابرین دا ټول د صبرناکو خلقو ندی و ادخلناهم فی رحمتنا نزکم داخل کلل پخپل رحمت کی او پاغ خلقو کی جزم دا رحمت لائقی انہم من الصالحین او اقنان دا کامیاب خلقو ندی و زنونی او یاد که صاحب دمائی یونس علیہ السلام فا از ذهب مغاضبا کله چراغ د قوم نا ډیر غصه او کیشته تا وخوته او کیشته په دې دوشوا نا خلکو وی چیرې یو قول داري چې وزن زیات شي لوډ زیات شو یو تن د دینه دنګل غواړي نو ولې هغه خپل ناب قربان کی او دا ډورو وبچ کی او که ندانگی نو گور داغه دو وجه نو دا طول حلاکی گی نو هر سوک چی کنا نو یونس علیہ السلام ہوئی چه آغا زیما دا کاربل سوک نشی کولی هن نوی دانگل ادو ایم قول داری چه آغا مانکی ہوئی ملاح شیر از امون کشتی سی نو دو بیگی خوچه تا سوک پکی دخپل مالک نا تارا تختی دلی نو بیا دا چل کی گی نو نو یوسف علیہ السلام سره فکر یې چې دا خو زېما ځکه چې زما په قوم عذاب راته ما او ته اعلان وکم او چې کله عذاب راځي نو پیغمبران هجرت کوي او هجرت الګي چې الله او ته امر وکي او ماته امر نو کړې او زر عالم دا خو زېما غلام عابق زېما نو یې خسنې واچو خلکو یې جنن اوريګا چې څوک دي کنه ادریزه له پکې دا نمبر او خوته کنی اغیو پالا سانا نو بس اغا پخ پلا خودانگل نو خوا او روح المانیوی وقد ارسل اللہ له من البحر اخزر بحر اخزر چر تدیر لرئو داغین ولا اللہ مئیر اولیگا حوتا یشق البحارا چدر یابون اوشلولو پریدا الله حکم غډیر زوري کنه ها ماغوی چې د وکل رسم خدای ته یشق البحار ها اجر او رسید نوې په خلی واز کړه دا وړه دی په له خلق وی کیشته غر کیږي هدي په لوي دا بلا د کم زهنه را دی خدای ته د دینه سخت نه ای اج یونس علی السلام د انګل نو هغه ډوبو تفرینه خو ده فالتقمه الحوت کنا نولایک ها اولا اروی حتال ندی کی داش اشکالات یوسو یو از ذهب مغاظبا راغ غسناکم نو بازو بگی خپل تحریف کړه د نوې ولی غوساو خدای ته غوساو چه ما تا دی ویلیو چه عذاب را دیو عذاب را نگه پیدا چه ویلیو داو دا کفر خبر دا خواه پا قوم بانده غصاو چه دی قوم ولی ایمان را نولو چه دا عذاب نبچ شوی وی هر پیغمبر پا خپل قوم بانده دا دی وجه نغصایی که نخواه نغصاو پا خپل قوم بانده ای غزبان علا قومی هی لشدت شکیمتهم دیر سرکشو که نخواه وتمادي اصرارهم ابس خپل کفر دومره کلکو مع طول دعوته ایام او کان زهابه هذا هجرت عنهم لكنه لم يؤمر به حكم وتنوش دوئے مشکال فزوانا ان الاقدر علی نگمانیو که چیز پا دباندی تنگی نراولم اللہ نقدر علی اللہوی گمانیو که پا ما باندی چیز پا دو امتحان نکو ما سختی نکو نو نقدر که بیا تا حریب قریب کرده چی دا سمانا نقدر دا قدرت نده نو یونس علیہ السلام سوئی چی اللہ پا ما نده قادر دا خوی ادنا مسلمان نوئی دیسنگا ہوئی و جواب دارا چه نقدیرا چه دے دا دی مانا یوانا دا قدرتو بلکہ دی بل امانا شتا دے اندازا النقدر آلے او بل امانا تنگوالے یبسط رزق لمن یشا و یقدر چالا فراخ ورکی و چالا تنگ لن رزق نو تنگوالے دے اگا مانا ندا ذکر طول مفسرین دا مانا کی اَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ اَلَّن نَقْضِيَ عَلَيْهِ چیزو تو پا حق کسا فیصلہ نکو ما کلیو اللہ فیصلہ ابن کثیر ہوئی خواہ او امام راضی بھی اَلَّن نُزَيِّقَ عَلَيْهِ اَلَّن نُزَيِّقَ عَلَيْهِ چی مونگ پا دوان تنگ سختی و تنگی نراولو اما بمانا القضائی او بمانا التضییق دا مانا دا مانا کئی نشکال نشتا دی لقدر مانا آغا ندا پس آواز دیو که فی الظلمات پڑیرو تیارو کی اللہ الہ الا انتا سبحانکا شان دا دی نشتے بالحاجت رواو کارساز او خلاصون کی مال رضی مئید گیڑی نام اگر تی یا اللہ تڑیر پاک ذاتی پتا بانی دا حالات نرازی دا پمونگ رازی کل یوشے کل بلشے تو خود دین پاکی کنقا انی کنت من الظالمین بیشک ازو تا تا محتاج ایمان ما سرس نشتا زنو دا دیمئی دا گیڑی نزان استیشم نو دی دریابنو نزان استیشم زخو محتاج ایمان ظلم احتیاج او نقصان توی کن نو دلتا کیا اشکال جوڑ کرده چو گورا پیغمبر زان تا نسبت کی دا ظلم ادیوی چدا انبیاء و نگنا نکی گی پیدا ظلم مانا دلتا نقصان دے حاجت تے اگا ظلم ندے چکم ذکر کئی او اللہ و تا ندیویلی نسبت تا ظلم اگا زان تا ہوئی دار دعا دا آدابو ندے خواہ فاستجبنا لہو من قبلتی آوکر ددو و نجینا من الغم او بچم کو دڑیر لوی غمنا وکذالک ننجی المؤمنین اللہ وی دا زما قانون دے چې مومنان له نجات ورکوم د داسې سختونه او کله چې دعا د یونس علی السلام اولولی نبی علی السلام ویلو ښا چې چا دعا وکړه د یونس علی السلام په داسې سخته کې داسې خو به جان راضی خو بیام نو الله به له نجات ورکړي چې دا دعا یې تکړی کنه ښا نو خلق لګیاي په دمونو په دردونو په ذکر دي چې قران کې سدينو هغه نزدک کوي چدا یقینی خبری دی او باغی سزانم حلاک کیا تاوانم کیا مرز خنشی اسی دروغوی خلقو تا وی او خشو کا نخوا خنی کا نخوا دا صد پارا بیانی خودی دا پارا چی مومنانی ازدکی او پا وقت باندی بیا دا اللہ نسوالو کیا نخوا و زکری ایام او یاد که امتحان زکری علیہ السلام ازنا دا ربو کل جواز کل اقبل رب تا ربی لا تذرنی فردن اے ربا مپریدی مال یوازی وانت خیر الوارسین او تو بہتر اغسطن کے ہر سلام زد آغی وارس فال نکم چی زمان مال و دولت دنیا واغنا اخوتی ارس بتا تا پاتی کی زد صرف دا علم و دا نبوت تا پارخا نوالتا کی جدا الفاظو انی وانا العظم منی واشتعل الرأسو او دلتا کیوئی لا تذرنی فردن بل زیبل شانتی دیس خبرن الفاظ بدل دی مانا آگا دا من قبلتیاو کلا دا دا پارا اوام باخ دا دا پارا زی یحیا واصلحنا له زوجه ام لایق او ګرځول د پاره بی بی زده د اولاد پیدا کیدو څنګه هویلو چې ومراتی حاقر اول ته الله ویلو ته چې کذالک دغه سپایي اباز وی چې نه معنا دا چې بیرد شبابها الیها زوانی و توافس کرا اور حول معنی لکی دقا معنی اول راجح معلوی چه کذالک دقا سی بایخا ذکروش دا انبیاءو خلاصه بیانی انہم کانو یسارعونا فی الخیرات بیشک دقا انبیاءو چه دیبا تلوار کو لو منڈ بیوالی دا دین پا کارونو پسی دا دین پا خدمتونو پسی او د خلقو په دعوتونو پسې بس یسارعون خپل مال خپل جان خپل عرصې دیتا وقف کړیو ښا ويدعوننا رغبا ورهبا او دې چې مونږ ته اوازونه کول په خپل حاجاتو کې په دوو طریقو رغبا ورهبا او امید او په یاري سره هم به زمونږ د رحمت امید ساتو هم به زمونږ د عذاب نه یاره کوله دا دواړه به هر څوک کوي رغبا ورهبا هم به د الله نه امید ساتي دا د رحمت هم به تینه یریږي د عذاب د الله نه هانو تفسیر کشاف وایي چې علت ذکر کو یدلو علی ان الطاعت قد تكون سببا للنعمه الدنيويه واذا عبادات او طاعات خلق کی تا کله کله الله سبب د دنیاي نعمتو مو ګرځي الله ولې په دنیا کې خوشي زونه غ نعمتونه او خو ژوند ورکي کنه ښه تک دې انبیاء له چی ورکړو وکانو لنا خاشعين او خازمون يريدن كيم والتي احسنت فرجها او هغه خاتون هغه مريم چې ډېر پاکه ساتلې وا خپل غاړه فرجها معنا او غریوان ها فوتوي ذخريس عربي کې دا غاړه یادې ښا ابن جوزی مخ کے انور ور پسیر جدا مانا فنفخنا بیا من روحنا نچی پاکا وکنا نمونگا پوکیو کو پدی کی دخپل روحنا جبریل علیہ السلام راگے ہو غالا کی ولا پوکیو کم لائقا دا دیکن خوا فجعلنا اوابنا ایتل للعالمین اگر ظلمنگ دیل را و دی زیل را یو نخا دخپل قدرت دا پار دا مخلوقات دواله زکه یو نه خکړه چې صالح اسلام به پلاره پیدا شکنه چې وجعلنا ابن مریم و امه آیتا زی عمر دواله یو علامه شو دله قدرت د انبیاء حال ذکر شو آیتا معنی علامه اعجوبه للخلق ناشنا عجیب علامه وعلى نبوة عيسى او د دې لپاره چې عيسى عليه السلام د الله پیغمبر دی دا غو نبوت خلق ته ښکار شي او دلاله على نفوذ قدرتنا فيما نشاء او د دې دلیل چې الله وي چې موږ سکو نو کول شو زموږ قدرت په هر څه کې نافذ دی ورته خرته ویلې کړي او بیا وی او افراد آیتن آیتن یذل تذک مفرد کها لن حالهما مجموعهما آیتن چې مجموع شنو دا یو قدرت شې یو ها ایو خو بنی اسرائیل کې رجال نل لیل و النهار آیتین غزان مستقل دو عالم قدرت کې جدواله شي نو یو علامه شو ان ازی امتکم امته واحده بشکا دا انبیاء چی ذکر شو نو دا دین دستاسو دینیو ټول یو مسله کړی ده د ټول یو عقیده مدارکوی اشاره الى ملت الاسلام وهي ملت جميع الانبياء ټول انبیاء او دین دارخه ټول یو امته هغه داو وانا ربكم فاعبدون دا ملت ښا چې زستاسو رب يم نو زما بندگی کوین دا ولې پکې اختلاف پیدا شو وتقطعوا امرهم بينهم دی خلقو ټوکلي ټوکلي کو دین خپل په خپل مینس کې دین ټوکلي کیږي نو یې جعلوا امر الدين فتان ته دین هغه کارونه هر چا ځان ځان له خپل زما دا خپل زما دا خپل زما دا نظریه دا زما دا عقیده دا زما دا مذهب دی هر یو خپل خپل کار خپل ها ادا تاسو ونه کې چې دین څه ته وي کلن الینا راجعون طول بمونگ ترازی اگا چاچا عمل کلینی که اوید مومن و موحد فلا کفران لسعیم نو نشت ده ناشکری دا غد عمل محروم بنی دا عمل بدل با اللہ ورکی و انا لہو کاتبون امونگ دده پار لکل کلی دی چی لکلو شنو بیا غرو کی گینا و حرامن علا قریتن او حرام دی پاغه کلی باندې اهلکنا چې مونږه لا کړی دي انهم لا يرجعون دی بیا دنیا ته نشی راتلې یو ضمانت او را دې کو پاغه کلی باندې چې څوک یې بیا راځي بیا راځي اته معنا دا حرام دی او باندې پاغه کلی باندې چې مونږ داږي ته هلاکت اراده کړی دا اے ممتنعون علا قریتن قدرنا حلاکہا وحکمنا به رجوعهم الینا وتوبتهم دامانا اللہ ویچ بکم کلی ما فیصلہ دا حلاکت کلی دا اگی ایمان نشی روڑے اگی توبہ نشی استے گرگر بیر دور لگئی خوا اللہ تن آغا استعداد آغاستے اهلکناها مانا اردنا اهلاکها قدرنا اهلاکها کشاف ہوئی روح المانی ہوئی انہم لا یرجعون دی رجوع نشکو لکھا ستا ایمان تا توبی تا نیک عمل تا رجوع نشکو لکھا حتی ترغ پوری اذا فتحت یا اجوج و ما اجوج چرا پرانستیشی اجوج و ما اجوج دا دا قیامت علامه دا وهم من کل حدوی انسلون عذیب دا هر غنده نارا بهیگیم عذیب غانی تا غرونه دیر دی عدم را زیاد کسرت تی چلکا سیلاب پشان تی برا دی وقت رب الوعد الحق نزدیش واغ وعدا رشتیا دا قیامت فیضای شاخصتن افسار الذین کفرون پس ناسا پا بڑا کې وای او سترګې دا کسانو چې کافرانو تور اسپین ارس براوتی د هیبت تو جنداس کی کنا دا کوم وخت کې یحشرون الی ارض الموقف محشر تبراز یسرعون من کل حدب او چې وای دا دریم زل راغې یا ویلنا لاکت مملرا قد کنا فی غفله من ازائفنا مونږه په ډېر لوی غفلت کې و د ډیر وزنه بلکن نا ظالمین بلکی منگا ظالمانو انکم وما تعبدون من دون اللہ بیشک تاسو چے اے مشرکانو او تاسو چے دچا عبادت کوئے بغیر دا اللہنا حصب جہنم دا خشاک دا جہنم دے انتم لا واردون تاسو با دی جہنم تزے دا ورود یو معنی اکڑکنا سورت مریم خوا چی دا دیتے ویلو خوا لو کانا اولای آلاتن کچروی دا چی دا تاسو تاوازو نکوی دا خدایانوی ما وردوها دی با جہنب تنتلو و کلن فیا خالدون او طلبا پا جہنم کیامی شئیم خاص کر شیاتوین او اگا گمرہ مشران پیران ظالمان چیزان خلق بشرک باندی اختکلو دایا دی خان لهم بیا زفیر دی د پارا په دی جهنم کې چغی چې نری نری आवाज ندی و هم بیا لا اسمعون ادی په دی جهنم کې چا خبر نه اوري دومره شور یا نا باوری د فیضی خبره خا نو سوالو پا دی باندی پیغمبر تاولیلو کافران راجم شو عبداللہ ابن زباری ادا چطوئے چی ٹول با دی جہنم خشا کی چاچی عبادت کرده او دی چای چی کرده خدایان نو گورا قریشو دی ملائکو عبادت کرده عیسایانو دی عیسی علیہ السلام کرده یهودیان دا عزیر علیہ السلام کرده ناغیب هم دی جہنم خشا کی نمو شرکان طول چاپی را خوشحال شو چه با دیبن زباری جواب نشی کولی خواه نبازوی پیغمبر ورطوی چی جاہل انکم و ما دا صد پار را دی تما تا دویل عقول یاد ہے دا بوتان او دا گٹ او دا ونی دا لات او منات دا چیزن جوڑ کری دا یاد ہے خپل لغت نه پويږي جاهل وي اگر کله معنا کمزور ده خو زموږ لپاره خدخه او بیا آیت نازل شو ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشګه کسان نیکان بنديان چې مخکې شوی دي دغې لپاره زموږ طرف نه فیصله د جنت اولئک انهم بعدون دغه خلق به د جنت نډیر بیر تکلی شي اغیل جہنم نشتا دیر بیر تبک رشتی نخوا سبقت لهم من الحضلاء اے فی الازل من حکم السعادتی چغیت فیصلہ منکلی چدان ایک بخت خلق دے و جنتیان اغیبا دی جہنم نخبرم نی الحسنا الخصلت المفضلتو فی الحسنی السعادت فی الازل یادی لا اسمعونا نواری پدی جنت کی حسیسها شور د جہنم سرادین چاو پینزا سوکال مزل وهم فی مشتات انفسهم خالدون دیبا پاغا خوشالو کی چی غالی زلون زدی ہمیشئی لا یحزنهم الفضاء الاکبر وغمجن بنکی دی لرا حیبت سا قیامت دی مومنان لرا خام وتتلقاهم الملائكتهم او ملاقاتنا وكيدي لرا ملائكهم او تبوي هذا يومكم الذي كنتم توعدون دانا استاسوا غروز دخا چتاو سر وعدا کولشوا يومنا توی السماء كدوئي سجل للكتب یاد کاغورت جوبن غالو اسمان پشان دن غختلو داغی منشی پلو کاغذونو لرا بابو سیب چیغا خپل کاغذونه دیو انغاری چوٹی شی او یو دراز کی او غرزی دغا سیبا دا اسمان مونگا انغارو سنگا چی پیدا کلیو مونگا اول زل اول پیدایش نواپس بیکو اغی حالت تا کان تارت کن وعدن علینا دا وعده دا پا مونگ باندی انا کننا فائلین اخینا مونگو دا کار خام خاکو ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکریم یقینا لیکلی مونږه په زبور کتاب کې پس د بیان د توحید نه یو دا معنا ده یا د زبور نه مراد کتب الانبیاء د ټولو انبیاءو کتابونه هغه ته زبور او زبور وایي کنه من بعد الذکر پس د بیان د مسلې نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې د ازمکه د جنت په واخلي په میراث کې زما بنديان نیکان انبيادي او کنور صالحین دي اکثر المفسرین علی ان المراد بالعباد الصالحین امه محمد صلی الله علیه وسلم و اذا امه تن مراد دی خازن وی نو ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین بشکا پدی بیان کی ډیر لوی تبلیغ او ډیر لوی عبرت ته دا قوم لپاره چې بندگی کوي وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين مونږ نه لېګلې ته دنیا ته مگر رحمت د پاره د ټول مخلوقات چې زبا ستا په وجبان دي په خلق باندې رحمت کوم او ستا په لاس بوته دین رسومه للعالمین عالمین عام نه دومره نو د مؤمنانو لپاره رحمت ته ورحمت للمؤمنین راغله چې خاص رحمت ته نمرات شي چې ایمان دې هدایت ته او که عالمین عام شي بیا د رحمت معنا او معامله چې عذاب به ناراضي نو کدي امت کې هر څومره کافرانو مشرکان دې په عذاب طوفاني خو په ناراضي کنا بیا د غیظ پر رحمت شو قل هو آیاته انما یوحا الی بشک ما توحی کول شی انما الهکم الہ واحد چې بشک حاجت روا مددگار ستاسو مددگار یو دی فهل انتم مسلمون نو آیاته سو منون کیه او دی مسلی لرا قبلون کیه پین تولو کو انکار کئی نمانی فقل آزنتکم علی سوا هو آیاته چې ما خبر کلی ټول یو برابر ما بګې پرخ نه کړې عرب عجم اسود احمر ټول می خبر کړې وین ادری قریب ام بعید ما توعدون زنیم خبر چې قیامت بکلې چې نږدې ده او یا لري ده هغه قیامت چې تاسو سره وعده کول شي انه یعلم الجهر من القول دا خو یو الله دې چې پويږي په ښکارا خبره چې د خلې وینای اپویږي پاسو چې تاسو یې پټ ساتئ نو د دینوم نیم خبر او د دینوم نیم خبر و ان ادریو نه پویګم لعل فتنه لکم چې دا قیامت الله پټ کړی دی کې څه مطلب دی شاید چې تاسو لپاره امتحانی او چې دی عمل کوي او کنه کوي کنه اوس که روز وته خو هغه به ګټ کې کینی او بس منزون لوزور ورکی اړو کار به پریږي خو بس الله امتحان کړي دغه سي ومتاعن الہین او شکر وباسه دا یو سکه تر یو وخت پورې چې خبر کړی نه چې دا په دې وخت باندې څنګه چاري او سړی د خپل موت نه نه خبر کړي نو خو خوشاله دي ډوډۍ خوري اسکی پښمنه کوي ها اګه دته پته وي دا په پلانې روز باندې مرما اما د شوقدر په پینلسمه باندې ډی وی تخپل ځان قتل لري نو زما د غوګونو سور نه نو خو خو ودا ولي ریسره به یاره وای چیرو شوقدر کی کاپی والی چې مونږ به پکې نو ګور ډی وی تبه دیو به شاتکړه مخکې کړه خپل سور به کوتوی چې د چا د غوګونو سور نه یې کنه نو بس هغه به نه پاتې کیږي بلیم روجی تا او دا فتنه ده ادا متا ده الله نه خبر کړی کني بیا به هم ډوډۍ نه خړا قال رب احکم بالحق وی پیغمبر چه زما رب ته فیصله وکي پوره فیصله یو قرات کې قل راغلی ځکه شکل په دې طریقه لیکلې ښه چې دوه احتمالي نو قال بیا په شکل له قل کې لیکي نو اوه پیغمبر دعا وکړي الله ته فیصله وکړي ربنا الرحمن المستعان رب زمونږه ډیر مهربان ذات ته داغه امداد غوښتل شوی دی علامات تصفون په مقابله داغه بیانونو کې چې تاسو یې کوئ واخر دعوانا